gick upp i rök. Där såg man väldigt, tycker jag, väldigt folkuppror nästan. Väldigt mycket grupper som bildades. Så liksom, ta inte min vedspis. Igen, gruppvåldtäkter, det får gå. Men vedspis, där går gränsen på något sätt. Men det är ju som Dan säger, alla... Varför folk tar fram högafflarna och går mot fogdeborgen spelar ingen roll på det sättet. Men vi ska... Jag kan berätta hur det kommer gå till. Gör det. De kommer försöka förbjuda snuset. Ja, då faller de. Då faller just de. Ja. Nej, men jag blir ju arg av samma skäl som jag... Alltså det, jag blir arg för att jag själv går på de här nitarna. Och jag blir lika arg på mig själv som jag blir på alla andra. Och det är därför jag menar att vi måste ha en högre... Vi måste kräva mer av oss själva. Mm. Jag menar... Det är första steget mot att göra rätt från början. Vi kan inte hamna i det här att vi ska ha det som det alltid har varit. Nej, och verkligheten är så absurd så vi behöver inte skönmåla den. Nej, alltså, precis. Vi måste använda sanningen som vapen. Så enkelt är det. Ja, för varje liten artikel som kan verka lite felaktig kommer lyftas för evigt som ett exempel. Vi har ju många sådana tyvärr. Jo, men jag gillar fria tider. Jag gillar exakt fyra, jag gillar nya, jag gillar dem allihopa. Det är därför jag vill att de ska, att det ska bli liksom så som det ska vara. Och på samma sätt så vill jag ju få höra när vi på Svegot ger bort oss. För det händer ju såklart. Ja, gud ja. Men säg till då att nej, nu har ni fan skit i det blå skåpet. Så får vi ändra oss, det är inte svårare än så. Så att det är det sammanhanget man måste se allting. Man ska vara ödmjuk, det är en av mina starka sidor. Just det. Det kan vara intressant att avsluta, men det är Ludvig har något sista att lägga till. Nej, inte direkt. Så. Nej. Intressant är när man får grepp efter mycket. Nej, jag har inte mycket. Heller så mycket nej, att säga. Bra. Så. 15, 7 och 0. Januari 15, 7 och 10. År 2020 15, 7 och 20. Femton, sju och 30. Femton, sju och 40. Femton, sju och 50. 15, ja, det var ju tydligare. Det var ju tydligare ytterligare en klämdag här faktiskt. Och jag var ute här på morgonen och så. Det är tidigt i mörkret här. Och det har ju kommit ett litet snötäcke. Men det var inte någon vanlig måndag. Den 13 jul här. Men ICA öppnar ju som vanligt klockan 8. Det har blivit mycket här och så. Med Radio Svegot där och jobba med det. Och Dragspels Expo också här. Vad vi har jobbat med i studion här. Och nu klockan 16 så får vi höra om det blir några gubbar här för att spela dragspel. För att det är ju inte någon vanlig måndag precis, det är ju faktiskt. Det är ju en klämdag idag. Så det var ju ganska så dött med folk och så ute här. Jag såg inte många människor överhuvudtaget. Och en del hus var det mörkt och så. Jag stod och tittade på en villa här som är öde också. Med avstängd värme. Frostiga fönster och så. Undrar var de tog vägen. Men så är det ju här i dött ödsligt. Vi ska försöka strömma här och spela in på C-datorn Radio Haninge klockan 16, men det kanske är inställt eftersom det är ju helg här, lite klämdag faktiskt, så det är lite osäkert om det blir. Och Dragspels Expo kommer med ett nytt program till den första varje månad, och tyvärr så är programmen alldeles för korta. Och idag var programmet för januari 34 minuter bara. Så det har blivit en hel del jobb i studion här. Och även publicerat gårdagens direktsändning också där. Ja, jag var ute i morse och så. Jag tyckte att det var lite ödsligt. Det var väl inte någon vanlig måndag här, lite en sån här klämdag. Jag får tydligen säga samma sak 50 gånger där. Men på C här och VLC Media Player så ska jag strömma Radio Haninge, så får vi se. Och jag har faktiskt hittat här, så att säga, direktsändningar från Japan och Kina på engelska med poddar också, som man hittar i Google Podcast-appen. Och även en, ja, det var live-tv där, tror jag. Både från Japan, tror jag, och Kina. När det gäller Japan så vet jag i alla fall att de pratar japanska. Men det är någon som speaker röst som översätter till engelska. Och man kunde också välja även andra språk faktiskt. Ja, det finns en live-ström som man kan lyssna på också via en webbläsare eller mikroläsare i mobilen från Kina där på engelska. Ja, från Kina alltså, och på engelska. Med lite poddar och så. Och Japan hade ju också direkt-tv. Jag minns inte om man kunde se på tv från Kina också där. Och Dragspelsexpo är bara 34 minuter faktiskt. Ja, den här måndagen är lite speciell, för det är ingen vanlig. Det är inte någon vanlig. Vanlig måndag, det är en klämdag. Så jag kan inte säga om det blir några gubbar på Radio Haninge klockan 6. Om det blir några gubbar på Radio Haninge klockan 16 som ska spela dragspel, det får vi höra. Ungefär vid 16, om det blir, det kan vara inställt. För det här är inte någon vanlig måndag. Men Svegot var tillbaks. Radio Svegot var tillbaka. Som vanligt måndag till fredag faktiskt. ICA öppnade klockan 8 också som vanligt. Ibland blir det mycket jobb i studion och så. Jag har en dataström här från Radio Haninge igång på C-datan. Jag har annonserat ut den här direkt som Dala-Gunnar och inbäddad chatt. Några med oss. Och så en sväng och så. Lite gott. Sväng och så norrut. Kyligt. Och det har även kommit lite mindre mängd med snö också där på mars. Så mycket. Som behöver pilla på. Och snön här är så lite. Snömängden. Det har kommit lite snö, så att gubbarna behöver inte hålla på så mycket med pilla på det. Kan pilla på annat. ICA öppnar klockan 8 som vanligt, och i övrigt är det dött. Men jag såg nog enstaka människa som rörde på sig där. Ölgubben. Ja, det är någon äldre törstig gubbe från Slaggatan och rullator där. Och med den så rullar han till ICA-butiken varje morgon och köper öl. Det blir imorgon som skolorna öppnar igen efter ett långt jul och nyår och så. Och även idag var det faktiskt en slags helgdag här. 13 jul, tror jag. 13 dagen, tror jag, kallas. Det är som en klämdag. Jag ska ladda en trådlös hörlur. Trångt och så, det är mycket. För hålla koll på jag har väl även här i VU Player, så har vi också en direktadress till Radio Haninge i spellistan, en serveradress. Men jag är lite osäker på hur det blir faktiskt, för att det här är inte någon vanlig måndag faktiskt. Jag handlar inte så mycket på ICA så. Det var väl ganska lugnt där. Lite personal och några kunder och så. Här har vi direktsändning live från den statliga kinesiska radion på engelska. Man kan även välja podcast också där. De talar engelska. Det ska sägas också att man kan välja språk här. Alltså att de översätter till 7 olika språk. Och den adress som jag har här på webbläsaren på HT655 är chinaplus.cri.cn. Man lyssnar live alltså dygnet runt från Kina på engelska. Men man kan även välja andra språk. Uppe till höger där. Jag vet att de har sändningar på. Oj. Ja, det var albanska och arabiska och bengali, belarusian, bulgariska, burmesiska, kambodjanska, kroatiska, tjeckiska, engelska, esperanto, filippino, franska, tyska. Nej, inte på svenska kan jag säga. Ja, det var ett stort antal språk här som man kan välja här. Men här har vi valt engelska såklart. Mm. Och även en webbadress faktiskt från Japan där. Som jag inte minns i huvudet. För ganska lång och krånglig där. Min live-tv också faktiskt i en ruta där. Och jag tror att det var så att de pratade japan. Men det är någon som en speaker över sig engelska. Då är jag där inlagt i mobilens den japanska adressen går inte att säga. Försäkring och så. Och det börjar nu så. Ja, den ska vara god faktiskt. Västerbotten år. Ja, den får jag nog sluta köpa faktiskt. Jag såg att den kostar 100 kronor. Ja, men den var god. Så det får bli max en gång faktiskt. För att den här västerost Västerbotten ostpajen stor på ICA kostar 100 kronor faktiskt. Och den jag åt upp igår där. Men en gång per månad kan man köpa en sån bara med tanke på priset. Jag ser på tvåan här. TVn har fel på ljudet, men man kan ju se och text. Och det verkar handla om musik och så, tror jag. Sin återkomst till Milan mot Sampdoria. Ja, det försvann ju fort. Normalt ska det vara dragspel här klockan 16 på radiohaninge.se. Speldrag. Om detta kan jag inte säga, för att det är ju så att det är ju nämligen en klämdag idag. Ja. Det är helt enkelt ingen vanlig måndag faktiskt. Ja, på tvåan verkar det handla om punkmusik. Ja, jag minns ju Peter Punk Andersson i Uppsala som är död tyvärr, och han var ju tjock och fet och hade någon märklig frisyr som sprätte rakt upp i luften i olika färger, och han samlade på en förskräcklig massa musik faktiskt. Det var ju väldigt mycket. Han åkte över till England och så. Jag var ju hemma hos honom och så i Uppsala där. Det kanske var när jag bodde i Almunga och så. Och jag minns att han hade ett helt rum bara med vinyler alltså. Och sen var det någon garderob, tror jag, och där var det fullt med om det var CD-skivor och så. Det är enormt mycket och så. Han sålde en del material också faktiskt, med någon liten enkel katalog med sig där och så. Och förde över från vinyler och kassetter och en CD-skivor till mina kassetter och så faktiskt. Jag kunde spela i radion där i Stockholm. Det var länge sedan och det var svårt att få tag på de där låtarna faktiskt. Så jag har en hel del kassetter här som är kopierade av Peter Punk Andersson. Han var tjock och fet och när han var full så var han dum och han kunde uttrycka sig hemskt och så. Och sen när han var nykter så sa han att han var ett svin och var schysst då. Han jobbade faktiskt som byggnadsarbetare i Stockholm har jag fått veta och det som skedde var ju en arbetsplatsolycka. Han hade ju då tydligen fallit vad jag förstår från en byggställning och fått en blodförgiftning i ena foten och togs in på sjukhus och vad jag förstår så skedde någonting där med blodförgiftningen i foten på natten och han avledde. Och den där punk-tjejen han hade, hon sålde allt. Ja, all musik försvann. Hon sålde allt. Och han efterlämnade sig två pojkar också faktiskt där. Han hade väl aldrig någon hemsida på internet tror jag, men det finns någon minnessida. Det ska finnas en minnessida också på Facebook. Och några bilder som är märkliga är ju faktiskt ett gäng med skinnskallar där med punkar och grejer. Ni vet, ja, skinnskallar och punkar och så. Där röra och tjejer och ja, ölburkar och cigaretter och spritflaskor och så. Och så är det en mycket märklig blondin där som är lättklädd och utklädd till polis och en någon kort kjol och rätt vad det är så. Och så här är hon på trosan och visar ja, det hon har mellan benen vad jag förstår. Ja, det var lite vilda fester och så. Det var ju tydligen så förr i alla fall att vissa skinnskallar och punkar det kunde vara polare, men det gällde inte alla, för att en del punkare och skinnskallar de var ju fiender faktiskt. Och på tvåan ser man faktiskt en kille där som ser lite lustig ut också med så här hår som sprätter rakt upp i luften. På tvåan just nu här 15:25 och jag har det bandet som man ser spela Green Day. Punkbandet Green Day. Jag har ju en digital MP3-fil där. På C-datorn i alla fall med de bästa låtarna. Ja, det utvecklades ju från punkmusik, typ punkrock heter det ju. Någon slags variant på rockmusik och med lite mindre skivbolag och det var väl inte alla som kunde sjunga och spela så bra och det gick väl vidare kan man väl säga till New Wave och så. Syntpoppen kom ju också där faktiskt och så. Det utvecklades olika stilar där. Man var väl trötta på de här stora banden och så som med skivbolagen och bildade egna skivbolag och så. Så det var väl kanske inte världens bästa sångare och så. Det var ju vissa ackord och det var väl kanske både cigaretter och fylla och droger och så tyvärr och så vidare. Jag minns ju den där killen i det här Sex Pistols som dog av knark och så. Det var väl någon amerikansk rocksångare som höll på med droger som besökte Sverige och sen så avled han utav någon överdos där, vet inte vad han hette nu. Men i dagens läge finns väl inte speciellt många skinheads och jag tror inte det finns speciellt många punkare heller faktiskt. Så punkmusiken är väl inte speciellt stor idag. Men det finns vissa strömmar och stationer på internet som spelar just den här typen av musik. Typ punkmusik och oj-musik och liknande där. har jag hört faktiskt. Man får nog söka på det och så. Inte så många kanske, men det finns några stationer som spelar just den typen av musik. Punk, punkrock och så. Och man tar upp här på tvåan också med internet. Där folk kunde söka sig fram och få tag på nästan allting och ladda ner gratis. Och därmed förlorade ju faktiskt de sina intäkter där. Ja, de bytte ju kassettband med varandra. Ja. Ja, nu har jag inte hållit på med torrent på länge, men förr var det mycket sånt faktiskt och så. Jag minns att det var någon polack där som var bosatt i USA och hade en sida med filmer och allt. Ja, musik och olagliga program och allt. Och efter många år där så lyckades USA tillsammans med myndigheterna få tag på honom och så via... ja. Så att man kunde göra husrannsakan och beslagta servrar och datorer och allt. Och han dömdes till flera års fängelse faktiskt där också. Sen skulle han betala flera miljoner till skivbolagen och filmbolagen och så för allt som hade distribuerats på hans sida. Vi ska passa här... tiden klockan 16 huruvida det blir någonting på Radio Haninge måndag 16-18 där, speldrag med dragspel, det kan det bli, men det kan också vara inställt. Det här är inte någon vanlig måndag, den här kläm då, men jag har en internetström igång här på C-datorn och VLC Media Player från Radio Haninge. Och jag kan inte höra. Då måste jag vrida på en grej här. Som jag har ställt in kanal 4 på D-datorn här. Hör jag mig själv. Och vi ska starta upp en dataström, en internetström här. Mot Radio Haninge server. Och sen ska vi lyssna senare här om det blir, hur det blir med detta dragspelsprogram. Jag brukar ju spela in det faktiskt där. Jag brukar väl mest hämta musik från YouTube och göra om till MP3. Jag tycker det är lättast faktiskt. Låtar och så där. Jag minns jag var i Stockholm där ute med som radioreporter med inspelningsapparat och så. Ni vet. I Karl den 12:e där så var ett gäng med skinnskallar. Jag sa att du kom från Radio 88 där då. Och sen ville jag att de skulle ropa i mikrofonen bevara Sverige svenskt faktiskt där. Det är bara det att det är svårt att hitta. Det ligger ju kassettband och så i studion och vidare här. Och då ska det stå 30 november på den kassetten och liknande. Men det är inte lätt att hitta faktiskt där. Men där ska det finnas. När de ropar, bevara Sverige svenskt. Men hålla på och leta just efter en viss kassett. Det är väldigt svårt faktiskt. Det är nog mer tur om man skulle råka hitta en kassett som det står 30 november på här. Ja, det var de som var fulla och så, men de flesta tyckte jag var skötsamma. Vi ska se här, Radio Haninge i Screamer Radio. Och där ligger en förskräcklig massa favoriter och man kan inte ta bort de gamla. Men det här programmet ska ju då eventuellt starta då vid 16. Nu vet vi Radio Haninge idag. Eftersom det är ju en klämdag idag. 13 dags afton nu är det tydligen. Du kan inte alltid räkna med att himlen lyser blå. Ibland så snur du fram på en krokig väg så full om damm. Men vad som än händer önskar jag dig ändå. Du är mitt liv, bara min. Varje tanke den är din. Vi två har blivit en. Du min bästa vän. Det var som att komma hem. Du är mitt liv, min vän. Låt lyckan gå där vid din sida, finnas där som din vän. Om tunga tankar gör dig svag, så vet du vägen hem. Följ stigen som går ner mot sjön genom ros och snår. Då är du snart där och jag väntar på dig igen. Du är mitt liv, bara min. Varje tanke den är din. Vi två har blivit en, du min bästa vän. Du är mitt liv, bara min. Sen den dagen du kom in, det var som att komma hem. Du är mitt liv, min vän. Tvåande veckan, Fernandos och Simon Ås med Du är. Veckans etta har fått 79 poäng. Timmar av tomhet, timmar av tystnad sen du gick din väg. I'm Hiroko Kitadai and I'm Eriko Kojima. In our top stories, NHK has learned that footage from multiple security cameras has given clues about how Carlos Ghosn fled Tokyo, diplomatic efforts to de-escalate tensions in the Middle East. Now the news in detail. NHK has learned that footage from multiple security cameras has given clues about how Carlos Ghosn fled Tokyo before boarding a private jet at an airport in western Japan. The former Nissan Motor chairman arrived in Lebanon from Turkey on December 30th. Ghosn had been out on bail and was banned from leaving Japan. Investigative sources say Gong left his residence in Tokyo around 2:30 p.m. on December 29th and joined two men, believed to be American citizens, at a luxury hotel some 800 meters away. The three boarded a Shinkansen bullet train from Shinagawa Station in Tokyo and arrived at Shin Osaka Station before 7:30 p.m. The three arrived at a high-end hotel near Kansai International Airport just after 8 p.m. 2 hours later, the two men who were accompanying Gon left the hotel lugging two large containers. No security cameras captured Gon. After their arrival at the airport at around 10:30 p.m., the two men boarded a private jet bound for Turkey. The plane took off around 11:10 p.m. Sources say the two containers declared as music-related cases did not undergo X-ray checks, nor were they opened by customs officials. Tokyo prosecutors and police say Gon likely hid inside one of the containers. Meanwhile, Japanese aviation sources say the names of the two American citizens were on the boarding list of the private jet. The sources say the names of three Turkish crew members, including two pilots, were also on the list. The Wall Street Journal reported earlier that the name of one of the Americans matches that of a prominent former U.S. Special Forces member. It also said the man was privately involved in a 2009 operation to rescue an American journalist captured by the Taliban in Afghanistan. Japanese Justice Minister Masako Mori says that Gon's criticism of the country's justice system do not justify his escape. Mori spoke to reporters on Monday, a week after Gon announced his arrival in Lebanon. Mori said the Justice Ministry has been working to confirm what really happened, but that the former Nissan chairman is believed to have used illegal methods to leave Japan. She called the move extremely regrettable. Mori said criticisms against Japan's judicial system and Gon's illegal departure are separate issues. She said that different countries have varying judicial systems and that simple comparisons are not appropriate. Mori said her ministry will use every available opportunity to increase the public's understanding of the Japanese system. The funeral of a top Iranian military commander was held in Tehran on Monday. Armed groups in the region say they will retaliate for his death in a U.S. drone strike. General Qasem Soleimani's coffin arrived in Iran on Sunday from Iraq. His convoy was attacked on Friday near Baghdad International Airport. Memorial services were held across Iran. The coffin was moved to the capital Tehran on Monday from the southwestern city of Avaz. The Iranian government has declared Monday a national holiday and called on the public to attend the funeral. Iran has said it will retaliate against the U.S. for killing Soleimani. Armed groups in the region that are sympathetic to Iran are also vowing to take revenge. In Lebanon, the leader of the Shia Muslim group Hezbollah, Saeed Hassan Nasrallah, called for the need to retaliate in a televised speech on Sunday. Nasrallah said the objective of the so-called Axis of Resistance is to drive out U.S. troops from the entire region. He indicated that Hezbollah will work with Iran and Syrian President Bashar al-Assad's government. U.S. President Donald Trump has warned Iran of major retaliation if Tehran were to respond to the killing of Soleimani. Trump spoke to reporters on Sunday on board the presidential plane as he returned to Washington from the southern state of Florida. Iranian leaders have suggested that Tehran will retaliate against the killing. The parliament of Iraq has also responded to the killing on the country's soil. It has approved a resolution calling for an end to the deployment in Iraq of foreign troops, including those from the United States. Trump expressed his displeasure with the decision. He said, if Iraq asks U.S. troops to leave, Washington will impose sanctions against Baghdad like it has never seen before. You're listening to Radio Japan of the NHK World Japan Network. Iran says it will enrich uranium beyond the limits set by restrictions on the number of centrifuges and enrichment levels in its 2015 nuclear agreement with major powers. Iran announced the decision in a statement on Sunday. The statement does not mention any specific criteria for raising uranium enrichment. It says the country will maintain relations with the International Atomic Energy Agency as before. The statement says Iran is ready to comply again with the nuclear agreement if the U.S. lifts the sanctions. This is the fifth time for Tehran to take phased countermeasures since the U.S. resumed sanctions on Iran. The country insists the sanctions have prevented it from getting the economic benefits promised in the nuclear deal. Analysts say while refraining from the risk of a collapse of the nuclear deal, Iran is trying to raise concern in an attempt to gain economic assistance from major powers in Europe and elsewhere. Share prices in Tokyo opened sharply lower in the year's first trading session on Monday, with the key Nikkei index briefly falling more than 500 points from last year's close. Sell orders surged just after the market opened amid growing tensions in the Middle East. Market sources say risk-averse sentiment has spread among investors after stocks fell in overseas markets out of concern over the U.S.-Iran tensions. They say the yen's appreciation against the dollar also pushed share prices down. The dollar briefly fell below the 108-yen mark in Tokyo on Monday. Crude oil futures hit a new seven-month high in Tokyo on Monday as the killing of the top Iranian general heightened tensions in the Middle East. Buy orders flooded the Tokyo Commodity Exchange just after the year's first trading started. Key crude futures opened above 43,300 yen, or about $400 per kiloliter. In December, they were trading between 38,000 and 43,000 yen. Market sources say investors are worried about a possible drop in the supply of crude oil from Middle East oil-producing nations due to the tensions. They say if the impact begins to be actually felt in the production and transport of oil in the region, the prices would rise further. Japan's Prime Minister Shinzo Abe says he will urge all relevant parties to make diplomatic efforts to de-escalate tensions in the Middle East. Abe held a New Year's news conference on Monday after visiting Ise Shrine in Mie Prefecture, central Japan. He said he is deeply concerned about rising tensions in the Middle East and said he would call on all parties involved to make diplomatic efforts to keep the situation from escalating further. He touched on Iranian President Hassan Rouhani's visit to Japan last month and said Tokyo will continue to engage in tenacious diplomacy to help stabilize the Middle East. Abe added that Japan will send the self-defense forces to the region to collect information to ensure that ships with links to Japan can safely navigate waters in the region. A Japanese lawmaker has said his office received more than $9,000 from a Chinese company that was seeking to enter Japan's integrated resort business. Mikio Shimoji of Nippon Ishin Japan Innovation Party held a news conference in Okinawa Prefecture on Monday. Another lower house member, Tsukasa Akimoto, has been arrested on suspicion of receiving more than $27,000 in bribes from the Chinese firm 500.com in September 2017. A former advisor to the company told investigators that the firm also provided more than $9,000 to each of five lower house members in addition to Akimoto. Shimoji, who is among the five in question, told reporters that his staff received the money in October 2017 from a former advisor for the company as a campaign fund. Shimoji said the staff intended to issue a receipt to the former advisor, but he refused it. The lawmaker explained that his office failed to record the acceptance in the political funds report because the receipt was not created. He said he deeply regrets that transparency in campaign funds was not maintained. Shimoji served as a vice chair of a lawmakers group promoting integrated resorts. Japan Post Holdings is marking the new year with a new president who promises to put the scandal-hit financial group back on track. Hiroya Masuda became president on Monday. His predecessor resigned after it was revealed that the firms in the group were using improper methods to sell insurance. In his New Year's address, Masuda told executives the group is facing its biggest crisis since launching in 2007. He called for redress as soon as possible for the customers who have suffered, and he vowed to take steps to ensure the problem doesn't happen again. Regulators have ordered Japan Post Insurance and Japan Post to suspend sales of insurance products for 3 months. Japan's financial services agency found that the firms were giving false information to customers and double-charging premiums. The head of the organizing committee for the Tokyo Olympics and Paralympics has addressed his staff with just 200 days to go before the start of the game. The new year. The following program is a recording of a live broadcast transmitted 7 a.m. Beijing time. Examining the events that impact and shape China and the rest of the world. This is the Beijing Hour, 1 hour of news and information brought to you every weekday. Now here's your host. So we're with you on this Monday, January 6th, 2020. You're listening to the Beijing Hour live from the Chinese capital. On today's program, in response to the U.S. strike that killed top Iranian and Iraqi commanders in Baghdad, Iran is abandoning its commitments to the 2015 nuclear deal that saw it suspend its nuclear program in return for the easing of sanctions. Meanwhile, the Iraqi parliament has decided to oust all foreign troops in the country. The Iraqi government should abide to end the presence of any foreign forces in the Iraqi territories and prevent them from using the lands, water and the sky of Iraq for any reason. Australia bushfire eased amid dropping temperatures and rainfalls. Notre Dame Cathedral renovation chief says the Paris landmark is not saved yet. In business, China's securities regulator says the Shanghai London Stock Connect is operating as normal. In sports, newly appointed head coach of the Chinese national football team, Li Tie, has pledged to work hard with his coaching team. I will treat all players equally. I don't mind if the player is a neutralized player or a domestic one, old or new. The door of national team is open to all the qualified players. In entertainment, China Media Group has set up an animation corporation to boost the making of original works and promote Chinese culture. Stay tuned. You're listening to the Beijing Hour. 60 minutes of comprehensive news. Your window on China and the world. Welcome back. Our top stories. Iran has announced it will no longer abide by any of the restrictions imposed by the 2015 nuclear deal. The Islamic State dropped the last key restriction on a number of centrifuges under the nuclear deal. In official statements, it said a country's nuclear program will no longer embrace any practical restrictions. These include the level and purity of enrichment, the massive enriched materials and research and development activities. Iran added it would re-embrace its nuclear commitments if sanctions are removed and its economic interests under the nuclear deal are secured. Tehran said it will continue to cooperate with the International Atomic Energy Agency. Iran started to drop its nuclear commitments in phases in May 2019 after the U.S. withdrew from the deal in 2018. The latest announcement comes after the U.S. airstrike that killed its top General Qassem Soleimani on Friday. A defense advisor to Iran's supreme leader is suggesting that Iran's reaction to the U.S. assassination of the former commander of the Quds Force will be a military response. In recent media reports, Hossein Dakhan was quoted as saying that Iran had never sought war with the United States. However, Dakhan asked the United States should receive a blow equal to the blow they've inflicted on Iran. Iranian senior ministers have slammed U.S. President Donald Trump for threatening to bomb dozens of sites in Iran. Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif says targeting cultural sites is a war crime. President Trump threatened over the weekend to bomb 52 cultural and heritage sites in Iran if he retaliates by attacking Americans. The comments came after Iran promised harsh revenge for the U.S. drone strike that killed Soleimani on Friday. The U.S. president did not identify the targets, but added they will be hit very fast and very hard. Iran's earliest traces of human history reach as far as 100,000 B.C., its historic monuments preserve the legacy of a civilization that's kept its Persian identity throughout the tides of foreign conquest, weaving in influences from Turk, South Asian, and Arab cultures, and the footprints of Alexander the Great and later Islam. A farewell ceremony for the slain Iranian military commander Qassem Soleimani has been held in Tehran. It came after tens of thousands of mourners accompanied a casket carrying the remains of Soleimani through two major Iranian cities as part of a grand funeral procession across the Islamic Republic for the commander killed by a U.S. drone. The Iraqi parliament has called on the government to work to end all foreign troop presence. A resolution passed by a special session of parliament says the government should cancel its request for assistance from a U.S.-led coalition. Mohammed al-Habousi is the speaker of the Iraqi parliament. The Iraqi government should abide to end the presence of any foreign forces in the Iraqi territories and prevent them from using the lands, water, and the sky of Iraq for any reason. Iraqi lawmakers held a special session after U.S. killed Iranian military commander Qassem Soleimani and Iraqi militia leader Abu Mahdi al-Mahandis. Since the killings, Shiite political leaders have called for U.S. troops to be expelled from Iraq. Around 5,000 U.S. troops remain in Iraq, most of them in advisory capacity, after the wars against Islamic State's militants in 2014 and 2017. Four mortar rounds landed on the heavily fortified Green Zone in central Baghdad on Sunday. One of them exploded at a bank of Tigris River close to the U.S. embassy. It's still unknown whether there are casualties. A roughly 10-square-kilometer area houses some of the main offices of the Iraqi government and the U.S. embassy. It's been frequently targeted by mortar and rocket attacks. The leader of the Lebanon-based Iranian allied Hezbollah Saeed Hassan Nasrallah is urging his fighters to attack U.S. soldiers in the region in retaliation for the assassination of Qassem Soleimani. Yumina Nofal has the details. I think the most important takeaway from the speech was him saying that he was visited personally by Soleimani on January 1st, so just a few days before the assassination happened, and that Soleimani died the way he was supposed to, as a martyr. Nasrallah also highlighted that he believed this was a open and brazen crime and that there would be a retaliation. He did specify that the retaliation was not asked, Iran did not ask Hezbollah to retaliate. Hezbollah will retaliate on its own. He said that they would not target U.S. citizens, that only military and U.S. Military bases of the sort would be fair game. He was very specific in what he said. He also said that this marked a new era of war in the Middle East. So time will tell. Sista utmanare nummer 15, där hittar vi en dansk kille som heter Finn Lund med Röde är de rosor. Start nummer 15. Rød, rød, røde sit hjerte. Går altid sammen du og jeg. Jeg siger tak, jeg elsker dig. Du er så god mod mig. Når månen den forsvinder bag en sky, er der kun dig og mig forelsket nu på ny. Roser jeg sætter på dit bord, roser du elsker står i flor. Min skat, du er den bedste her på jord. Røde, røde, røde er de roser. Roser som kærlighed til livet. Om du så græder eller ler, tager jeg din hånd, du er så kær, og dit hjerte det ler. Røde, røde, røde er de roser. Roser som gaver til dit hjerte. Går altid sammen du og jeg. Jeg siger tak, jeg elsker dig, du er så god mod mig. Om du så græder eller ler, tager jeg din hånd, du er så kær, og dit hjerte det ler. Du har hørt alla utmanare och vi ska ta och repetera dem. Och vi börjar med start nummer 11, Peter Wahlberg, vem tänker vi? Start nummer 12, Herkles 1-1-1-2. Start nummer 13, Sara Kronvall, Emil Sigfridsson, Den Röst. Start nummer 14, Smaklösa, Kärringjävel. Och start nummer Finlund heter han, jag ska inte säga någonting annat. Röde är det rosor med Finlund, start nummer 15. Ja, då har vi klarat Malmö-toppen och den sänds ju som vanligt på fredag lördag klockan 18 och måndagar 15. Det är först och fram 24.00 på tisdagar. 08 400 117 31 och det är medlemmar i Radio Haninge direkt som får med och rösta. För då har ni nämligen chans att vinna en programkopia till vårt program. Jag har, som den här veckan har gått till Sten Wendelsö. Han har varit med och varit duktig. Och så blir det en som går till Jonas Eriksson. Kan ni gå till radiohaninge.se där och grattis, lyssna på skubbarna 16-18. Och sen tror jag det blir dansband också. Hej då! Hej då! 5985. Programmet presenterar arbete med Hjälms, din borstkarlverkstad. Med allt inom bil, släp, husbil, husvagn och fyrhjulingar. Verkstadsvägen 5 i Väster. Vegabaren och Vega Stadshotell. Gamla Nynäsvägen 8 i Haninge. Haninge Nynäs Taxi. Kolla in våra fasta priser på vår hemsida hanytaxi.se. Brandspecialisten.se. Specialister på brandskyddsutrustning. Lagerstedts bil, Ford Store Haninge, Albybergsringen 101 i Österhaninge. FM 98.5, Radio Haninge direkt. Ja, när jag hör det här då får man ju lite sådär flashbacks, därför att det heter Gyllsboda minnen, och när jag gick i realskola gymnasium i Älmhult, då hade jag en av de finaste brudarna var från Gyllsboda. Och det vi lyssnade på nu, det var Anita och Dan Inge tillsammans med, om jag förstått saken rätt, Börje Färm, Lasse Färm och Sonny P. Stämmer Anita? Ja, det stämmer alldeles utmärkt. Vilka? Det är vi fem. Vilka? Det var tydligen inställt. Jag trodde det skulle bli ett dragspelsprogram, men det var bara tydligen han som körde en dragspelslåt. För att det är ju inte en vanlig måndag idag. Jag tror vi ska lyssna via mobilen här på Värvet, heter det. Med många lyssnare på den podden, och Jan Gelo är medläckare, vi kan se. Eller höra. Konstnär Svensson till mig att den som inte kan måla en hand har inte rätt att börja experimentera. Efter ett helt vuxet liv i litteraturen så är det klart att jag vet vad jag gör. Vid den illa upplysta porten på Marie får det oväntade trappsteget upp till. Det är ryggen som och förklarar att 50 års sittande slitet på kroppen, som ju trots allt varit verktygen för ett av de mest produktiva och framgångsrika författarskapen i svensk historia. Och även om det inte var hans första bok, var det med Coq Rouge från 1986 som han tog klivet in bland de allra största. Romanhjälten i den bokserien heter ju Carl Hamilton, och i dagarna har han nya serien med hans efternamn premiär, vilket ju är frapperande så här nära 35 år efter att han först såg dagens ljus. Men livslängden delar han ju med Jan Guillous karriär. Vid 75 års ålder sätter han sig nu och skriver den tionde delen i sitt största romanprojekt, Det stora århundradet. Andra höjdpunkter ur hans yrkesbana är givetvis som journalist, IB-affären som han avslöjade 1973 och fick sitta i fängelse för, många, många år som programledare i TV och vinsten av Stora journalistpriset 1984. Som författare har han skrivit över 50 böcker, däribland Ondskan, böckerna om Arn, sagda 1900-tals epos, och över 20 tv-serier och långfilmer som sprungit ur hans penna. Här är Värvets 396:e gäst, Jan Guillou. När vi sätter oss här så står du ju inför att skriva den sista boken då i den tetralogin, eller vad heter det? Dekalogi. Dekalogi, givetvis. Mm. Nu ser det ju helt plötsligt ut som att du kommer i mål med det här. Kanske. Det är en medicinsk fråga. Okej. Okay. Mm. Jag har haft väldigt ont i nästan ett år i nedre delen av kroppen. Och läkarvetenskapen nu har nu gått igenom del för del. Det visar sig att alla tester fram tills den nu sista visade att jag har inget fel på några lår eller något sånt där. Utan vad jag har är diskbråck i nedre delen av ryggen. En naturlig följd av 50 års sittande, 10 timmar om dagen. Och de där smärtorna sprider sig ner i benen och sånt där. Så det blir en tävling här mellan romanen och ryggsmärtor. Mm. Och skriva liggande måste vara svårt. Ja, alltså de som har skrivit på dator och tangentbord kan göra det. Mm. Men jag skriver på mekanisk skrivmaskin, så det kräver en uppifrån mycket mer våldsam insats på tangenterna. Mm. Ja, jag förstår. Och liksom, det är inte så att man kan operera eller? Kanske, jag vet inte. Jag har bara fått beskedet från en sån där magnetröntgen, och vad de sen ska göra åt det, ja. Läkarvetenskapen har nu ledigt över jul och nyår, liksom jag själv, så vi får se efter nyår vad det blir. Jag förstår. Du tränar du fortfarande en till om dagen? Ja, nej, under skrivperioden. Så att jag, från januari till juni så går jag ner 10 kilo. Det är under skrivperioden. Mm. För då tränar jag varje dag. Hur ser den träningen ut? Det är 45 minuter på en sån där tramp- och skidåkningsmaskin, eller vad man ska kalla det för, en sån där. Ja, en flaxotron. Som du gestikulerar, ja. Jag vet inte exakt vad det heter. Det blir inte jättebra radio. Och sen är det olika ryggmomentsträningar och arm- och axelstyrka. Allt anpassat till författeriverksamheten alltså. Och så här har det sett ut i hur många år då att du tränade? Ja, 20. Ja. För du står mig ju som väldigt liksom, alltså du har ju alltid känts väldigt vältränad. Mm. Var det liksom, vilken sport har du varit bäst på? Simning? Simning, om man frågar bäst så är det simning utan tvekan. Men på senare år då, har du ägnat dig åt? Senare år, ja, i mitt senare år skulle mitt fall då betyda de senaste 35 åren eller så. Så har jag inte ägnat mig åt någon sport. Utan styrketräning typ? Ja, ja, och styrka och kondition. Mm, jag förstår. Du är ju så oerhört intervjuad att du till och med har satt upp regler för att det ska funka. Eller för att det ska bli intressant för dig själv och trevligt för oss som sitter på andra sidan så att säga. Men jag tänkte kolla om jag kan ställa någon fråga du inte har fått förut i någon slags litet popperi. Det kommer inte jag kunna svara på. Nej, just det. Jag kan precis göra en sannolikhetsbedömning, men jag har glömt alla frågor som jag fått under alla år. Vi kan se då. Vilken är världens bästa restaurang? Jag skulle gissa att det är någon av de tre stjärniga franska restaurangerna, och om det ska stämma med min smak. Men nu finns det ju tre stjärniga restauranger. Från början var det där en fransk idé. Så att det var knappt att man gick utanför Frankrikes gränser, men nu är det ju internationellt då. Jag kan tänka mig att häxan, restaurangen Häxan i San Sebastian, som jag försökt komma in på en gång, kunde tävla om det. Om man håller sig inom det europeiska smakområdet. Men så finns det ju, antar jag, att Mandarin House i Singapore har väl också tre stjärnor och då är det ett orientaliskt kök. Men har du ätit här? Nej, dumt nog. Okej. Okay. Ja, men jag menar, vad är det godaste du har ätit på restaurang då? Bästa restaurangmåltid jag har ätit var så bra så att jag föll i gråt. Men det har sina mycket subjektiva förklaringar. Jag hade bott under mycket enkla förhållanden i London bland diverse vänsteraktivister som inte kunde erbjuda särskilt mycket bekvämlighet. Det här regnade som är allt i England, det drar in överallt och allting man äter är för jävla äckligt. Alltså engelsmännen har ryckt upp sig. Jag har ätit på två bra restauranger i England också, men det var senare under en annan ekonomi. Jag förstår. Mm. Efter denna helvetes trista, frusna, blåsiga, dragiga, våta vecka med engelsk mat så ska jag över till Paris och går in på en enkel grillbar och beställer en steak frites. Mm. Alltså en vanlig grillad köttskivor med pommes frites till. Och det var så in i helvete då, jämfört med det som jag har varit med om. Att jag inte kunde hålla tårtligen hemma i Frankrike, så att säga. Och så där är det ju med smak, att det är så många subjektiva faktorer som spelar in. Mm, men det länder prost nästan för dig. Just det, just det. Det var en sån där madeleinekaka. En annan fantastisk måltid i Frankrike, men nu var det på en trestjärnig restaurang. Också förr i världen i en annan, liksom, vänligare tid. Så kommer jag med en liten Volkswagen med fru och två små barn. Ganska, de är 5 och 7 eller något sånt där. Snackar vi i mitten av 70-talet, Jesen. Och stannar till vid den där krogen och de tittar mycket förvånat på detta unga sällskap som kommer utan att ha beställt på en krog där man beställer halvårsvis i förväg. Och då säger jag, monsieur, jag vet mycket väl vad vi gör. Vi har inte åkt fel. Men jag har två väldigt matglada barn och vi behöver inte sitta på någon särskild plats. Bara vi får äta så vore lyckan gjord. Och restauratören som nu kom ut för att titta på detta önliga besök charmades omedelbart av det här att någon faktiskt är beredd att ta med små barn på en sån där fin krog. Och då åt vi en lagom stor måltid med alla rätterna. Och barnen var jätteförtjusta. Det väckte stor uppmärksamhet på restaurangen. Vi satt naturligtvis på ett extra framställt bord bakom en pelare och sånt. Ja, ja. Men blev oerhört vänligt bemötta på ett sätt som jag inte tror skulle inträffa utan vidare i dagens Frankrike. Och det var naturligtvis lysande. Det var ju en trestjärnig fransk restaurang. Vad hette den? I Elsass. Jag har just glömt namnet tyvärr. Hur som helst. Den är fortfarande 3 stjärnor. Okej, jag fortsätter med mitt potpourri av frågor som du eventuellt inte har fått förut. Vilket av de 5 sinnena skulle du offra först? Jag kan inte skriva utan att se. Och inte heller utan att känna, antar jag. Jo. Okej. Jo, för att motoriken i fingrarna sitter sedan decennier fastgjuten. Det skulle vara tråkigt att inte känna någonting, tänker jag. Ja, alltså känsel. Men låt oss tänka, jag kan inte leva och verka utan att se och höra smak vore ju väldigt trist när man inte, när det tillhör livets återstående nöjen. Känns lukt och smak hänger ihop. Känsel verkar som att det blir känseln, va? Ja. Apropå det så ska jag hämta en kopp kaffe till dig. Tackar. Ja. Hur mycket helikopter har du flugit? Låt säga att jag har flugit helikopter ett 20-tal gånger. Alltid i jaktsammanhang? Nej. Ingen gång i jaktsammanhang. Okej. Okay. Utom möjligen när jag fick... Sverige, det är dags att vakna. Sverige... God morgon, hör fåglar sjunga glatt. God morgon i kör. God morgon, kom du hem sent i natt. God morgon, förlåt att vi ser. God morgon. God morgon och glad 13:e dag jul, som man kanske säger. Låt mig beskriva vad jag ser framför mig. Jag sitter här i studion i Algarås. Jag heter ju Daniel Frändlöp, som du vet. Och här är det fullt med folk idag. Vi har Magnus Söderman. God morgon och välkommen. Vi har Dan Eriksson. God morgon allihopa. Och så har vi ju något alldeles speciellt. Vi har Ludvig Delin. God morgon, Ludvig. God morgon. Hur står det till med dig då? Jo, det är bara fint. Trevligt att vara här. Ja, det förstår jag. Vår alldeles, inte helt sprillans färska medarbetare, men nästan, som är här i Älgarås med oss i studion. Idag är det 13 jul, som sagt. Då tar folk det lite lugnt, det gör inte vi. Vi tänkte passa på idag och dra igång och ladda här inför 2020 riktigt ordentligt. Hur har ni haft det, mina herrar, under jul och nyår? Det var ju ett tag sedan här. Om vi börjar med dig, Dan Eriksson. Det har varit lugnt och trevligt med familj och vänner och så här som sig bör. Så att egentligen inget speciellt att rapportera om, utan vi var i Sverige den här julen, så att det blev att de vuxna kollade på Kalanka och barnen lekte. Så som julafton brukar vara. Inga konstigheter, men skönt att vila upp sig lite. Gått upp 2 kilo. Ja, jag tänkte faktiskt komma in på det av en konstig anledning. Men det ryktas här i bloggosfären att du äter en del julmat. Stämmer detta? Ja, det blev en del. Och min fru är väldigt duktig på att göra julgodis. Det tycker jag illa om henne för. Är det något tyskt julgodis då, misstänker jag? Bland annat. Ja. Men det är inte det goda. Man lär sig svenskt. Ja. Magnus Söderman, samma fråga till dig. Ja, alltså av principskäl så tycker jag ju att helger är problematiska. Särskilt de här långhelgerna, för att det är liksom röda dagar och sen är det inte röda dagar och sen är det en röd dag igen. Och som nu är det röd dag. Idag, det är måndag. Ja, det är det, alltså, någonstans får det ju sluta, tycker jag. Och jag tycker det är jobbigt, jag tycker att det blir ett avbrott i arbetet. Det gillar jag inte. Men sen är det ju trevligt med jul, naturligtvis. Jag var ju hemma hos dig, Daniel, och det var ju jättetrevligt. Det var fint. Vi hade ju en fin stund tillsammans där, några stycken. Även om hela ditt hus höll på att haverera och sådär. Vi spelade sällskapsspel och ska vi säga 90% gick vi åt till att skrika om regler på mycket märkligt sätt. Vart en del diskussioner om regler, måste jag säga. Vann någon till slut? Nej, vi avbröt. Alla förlorade. Men det är lugnt, för att jag gav min son ett riskspel i födelsedagspresent. Och dagen efter så höll det på att fullständigt förstöra min familj då. Alltså det var regler? Ja, det också. Han tog Sydeuropa. Precis. Så att, nej, det varit lite trasigt där. Men det har läkt nu, så vi ska spela Risk igen. Ja, vad skönt. Men jag är glad över att vi är igång. Jag är glad över att helgen är bakom oss. Nu fokuserar vi framåt istället. Ja, det är bra det. Ludvig, din jul, hur var den? Stressigt som bara den. Jaha. Som jul alltid är. Så det är så fruktansvärt att det är nytt år, känner jag. Just det. Du är ju som sagt lite ny medarbetare. Vi kommer att höra väldigt mycket mer av dig. Men vi kör en väldigt snabb och intensiv intervju här, tänker jag. Hur gammal är du, Ludvig? 29 år. Vad har du för podcast-erfarenhet innan, Ludvig? Gästat lite olika podcast genom tiderna. Vi kan ju säga redan nu att vi har lite ljudproblem här. Hur går du med din mick där? Skulle vara nästa fråga. Vi har inte riktigt fått in alla mickar i studion, utan vi kör trådlösa mickar, jag och Ludvig. Och den verkar glappa. Ja, eller klippa eller någonting. Ja, jag tror att den tappar uppkopplingen. Ja, det är som vanligt. Kör på så får vi se vad som händer. Ja, precis. Nej, men Ludvig, och du är ju här nu. Du kommer sitta med mig en hel del i sändningarna. Du kanske kommer hålla en annan sändning själv. Du kommer vara allmänt behjälplig här med allt som behöver göras. Det känns ju helt fantastiskt. Hur känns det, som man säger? Ja, det känns riktigt, riktigt bra att kunna ställa sig in i ledet och faktiskt göra något som räknas för en gångs skull. Rent personligt så känner jag att spendera bra mycket mer tid och nytta här än vad jag gör som dagavlönare. Magnus, spenderar man tid? Tid tillbringas, pengar spenderas. Det här är en käpphäst för Magnus. Jag förstår inte att det ska vara så himla svårt varenda gång att kunna ordna detta. Jag säger som så här, Ludvig, min vän. Om det är så att du känner att du behöver, så kan vi dela mycket under det här radioprogrammet. Om det där strular, så det är i så fall bara sätta det bredvid här. Vi får se. Precis. Men det finns den möjligheten. Men i alla fall, man tillbringar tid och spenderar pengar. Då vet ni helt enkelt detta. Magnus Söderman, 2020, hur ser det ut, tycker du? Oj. Ser ju fantastiskt ut. Vilket år det kommer bli. Är det så? Ja, men jag vet ju en del så här bakom kulisserna. Saker för både det fria Sverige och Svegot och den nationella oppositionen som sådan. Både Sverige, svenskt och internationellt. Det ser jättebra ut. Det ser ut som att det är mycket på schemat, och världskändelserna är också intressanta. Vi började ju nya året med Iran och Irak och USA och Israel och sådär, så det lär väl fortsätta. Generellt sett så tror jag att det här blir ett definierande år, utan tvekan. I alla fall för oss, det vet jag att det blir. Alltså, vi ska ju efter den här sändningen och lite efterarbete gjort, så ska vi hålla ett möte där vi egentligen ska gå igenom här det kommande halvåret. I grovt är det redan uppdraget av det Fria Sveriges styrelse vad som ska göras i evenemangsväg. Men vi som sköter det dagliga arbetet i föreningen, vi ska planera det kommande halvåret. Och det kommer hända många nya saker. Tack vare att vi nu är fler så kan vi göra mer och göra det bättre och effektivare. Så att det är väldigt, väldigt, väldigt positivt. Jag ser mycket fram emot det här året. Jag är övertygad om att det här året kommer bli ett stort steg framåt för den nationella oppositionen i allmänhet och det fria Sverige i synnerhet. Och Svegot då, som det fria Sveriges tankesmedia, kommer ju vara en del av de här stora kliven framåt. Det kommer vara mycket som är bekant från förra året och framförallt från förra hösten med våra tryckta utgåvor, med morgonradion, med pluspoddar och så vidare. Men jag tror att man alla kommer uppleva en kvalitetshöjning och kommer uppleva att det kommer vara fler intressanta röster. Vilket man redan kunde se i senaste utgåvan av Svegotboken, som den är skickad på tryck nu och den kommer ut till prenumeranter här om någon vecka eller två. Jag tror att det är 7 eller 8 skribenter mot 3 i den första, tror jag. Mm. Och det är väldigt många intressanta perspektiv som ändå liksom går i linje med det fria Sveriges vision. Så att det är väldigt, väldigt roligt. Och vad gäller föreningen, jag menar, vi har ju nu husdag den 25 januari. Det går fortfarande att anmäla sig dit. Det är gratis, man kan komma hit och bara gå in om man så önskar. Men med tanke på hur många som redan anmält sig, och det är sagt att de som har anmält sig har liksom förtur. För vi kan ju inte släppa in hur många som helst på grund av brandskyddsregler och så vidare. Och till slut på grund av vad rent utrymme. Om det blir väldigt, väldigt många. Det är de som står på den här listan som har anmält sig i förväg som kommer in först. Så att gå in på detfriasverige.se och anmäl dig till husdagen. Först blir det 2 föredrag. Du och jag och Magnus ska hålla varsitt föredrag. Ni kan läsa om det på hemsidan. Och sen efter klockan 18 så är det medlemsexklusivt. Och där kommer det hållas lite mer interna tal, kan man säga, som är för er som är medlemmar. Det är då den hemliga agendan redovisas på ett helt annat sätt. Ja. Så Lehmann, ta på dig lösnäsa och kanske du kommer in. Nej, inte när han har den på. Det är det som är problemet. Just det. Det är bara jobbigare då. Just det. Är det bara jag som tänkte på att det är 2020 nu? Och om historien går i cykler, som jag vågar tro ibland, kommer vi få se en återkomst av hattar. Det funderar jag på. Och det är 20-talet. Alltså, ja, gud vad trevligt. Är det hattens återkomst? Ja, det vore ingen dum idé. Inte omöjligt. Jag är helt för en hatt. Jag vill ju ha en sån här trekantshatt, har jag pratat länge om. Har inte blivit av än. Jag hoppas fortfarande att våra lyssnare ska känna någon som har en trekantsatt och vill donera till mig, helt enkelt. Kommer du bära den då? Jag kommer definitivt bära en trekantsatt, absolut. Lyssnarna. Sån här gammal, du vet, Karolinerhatt. Ja, sån här fin. Ja. Jättebra. Jag brukar tänka att våra lyssnare kan allt möjligt, men just trekantsattmakare, tveksamt. Vi får se, övertyga oss gärna. Nej, mycket händer såklart i huset. Och inte bara i huset, vi behöver inte gå igenom allting nu, men bland annat en medlemsträff i Mjölby. Den 11:e planeringsfika i Arboga, den 12:e husdagen som de var inne på den 25 januari. Och sen är det Fria Svenskars jägarträff i Stockholm. Det är ett bra initiativ. Då ska det skjutas. Ja, då ska det skjutas. Men jag måste säga att jag vill hänga kvar lite vid husdagen, för det tycker jag är ett spännande, spännande koncept. Dels det faktum att vi har någonting i huset lite större art varje månad. Men just husdagen här, som kan, för den som lyssnar kanske, ja, husdag, vad är det för något? Går man och tittar liksom på huset? Nej, det gör man ju inte, utan det är vad det blir. Det är inte klarlagt ännu vad varje husdag kommer att innehålla. Den första husdagen, det är ju som sagt föredrag. Men husdagen därefter, vad blir det? Ja, det är inte färdigt ännu, utan vi vill testa kapaciteten på huset och olika aspekter av verksamhet vi kan ha här. Jag vet att det har ryktats lite om att man skulle kunna ha en pingisturnering, exempelvis. Skulle det kunna vara andra saker. Kan vi säga så här, det har ju redan gått ut till medlemmar, ett anmälningsformulär till pingisturneringen. Ryktet. Om du är medlem och inte har fått detta och vill vara med, så ja, hör av dig eller någonting. Det kommer ju komma mer information om det. Men för dig som vill boka läktarplats så kommer information närmare. Mm. Nej, så att vi har det, och vi har då föredragen. Och det blir mer jämnt flöde av aktiviteter. Och sen har vi lite större aktivitet inplanerade. Sen har vi då en ny medarbetare, Ludvig, som sagt. Och det gör ju också att han kommer med nya idéer. Han kommer med en idag som handlar om tisdagar. Som vi får återkomma till. Så att det kommer bli viktigt att hålla koll på, ja, där man nu håller koll på Svenskarnas hus och vad som är planerat där. Bland annat kan man gå in på vår sån här Google-grej. Ja, just det. Vi har äntligen fått kontroll över Svenskarnas hus på Google Maps. Mm. Så man kan lägga upp evenemang och allt möjligt där. Det är lite roligt. Och kul att se hur många som faktiskt har sökt på Svenskarnas hus. Jag tror att det var bara senaste månaden på Svenskarnas hus på Google Maps var det över 4000. Mm. Så att det är många som vill hit, uppenbarligen. Eller alltså, jag vet inte om det är 4000 unika, men 4000 gånger har någon slagit in det i sin GPS. Mm. Och det är ju väldigt, väldigt kul att se hur det där utvecklas. Men det är ett år som kommer bjuda på mycket, och vi kommer snart också presentera nya öppettiderna för huset. Mm. Det är något vi ska diskutera idag på mötet, och det finns lite olika idéer där. Och jag tror att om vi landar där jag tror vi landar, så kommer det vara till glädje och gamman för väldigt, väldigt många som vill besöka huset men haft svårt att göra det tidigare. Mm. Absolut. Nej, så att det är mycket som väntar. Det är mycket nu. På tal om Google Maps där, så kan man ju faktiskt gå in och recensera. Vi har fått en hel del fina recensioner, men lämna gärna lite fler och berätta vilket fantastiskt hus det är. Så blir det säkert bra på något sätt, Dan. Vi kanske kommer, kanske inte högre upp i sökningar i USA. Det finns inte så många svenskarnas hus än så länge. Men det ser ju alltid trevligt ut, givetvis. Mm. Vi kommer såklart prata om Iran och USA-konflikten. Men innan det, Ludvig, har du koll på alla 51 nya lagar som börjar gälla här den 1 januari? En enda. Inte en enda lag? Ja, några har man väl läst om. Vi tänkte ta några exempel här bara lite fort och ta lite snygga kommentarer. Det här väldigt märkliga som vi har först, som jag vet vi har skrivit om, men jag blir inte riktigt klok på det. FNs barnkonvention blir svensk lag. Vi ratificerade, det vill säga godkände ju den här 1990, men det är först nu vid årsskiftet som detta blir svensk lag. Jag läste lite om att det kommer inte innebära att fler får asyl i alla fall. Magnus, vad tror du? Kommer det här påverka någonting? Det är väldigt mycket ingående. Det går ju inte att göra detta till lag, vet du vad jag pratade om innan. Alltså det som händer är väl att lagen kommer brytas mot. Ja. Alltså Sverige kommer bryta mot lagen eftersom det inte går att... Jag menar, någon sa... Alltså själva tanken är ju god ändå. Jag gillar tanken på att barnens väl ska vara central för en nation. Mm. I det att barnen och då familjens väl ska vara central för en nation. Sen att FNs barnkonvention är som den är och att FN är som den är, det är en annan sak. Men tyvärr så handlar det ju inte om att barnen ska skyddas från mångkultur. Barnen ska skyddas från aborter. Barnen ska skyddas från HBTQ-propaganda. Nej, det hade ju varit det rimliga här, utan det handlar ju om helt andra saker. Men jag vet inte vad man vill komma med det här. Men hur tolkar man artikel 30 till exempel, och varför är den utformad som den är? Barnet som tillhör minoritetsgrupper eller ursprungsbefolkningar har rätt till sitt språk, sin kultur och religion. Mm. Inte de andra, eller? Nej, precis. Nej, precis. Det här. Mm. Nej, det är mycket intressant. Och jag vet inte faktiskt hur det funkar om man bara helt enkelt... Alltså om man ska skriva om det här då till en lag, eller om man bara tar detta direkt. Till exempel nummer 16, barn har rätt till ett privatliv enligt lag. Ja. Det bör ju innebära att enligt lag får du, Magnus, inte på något sätt vad som än gäller titta i ditt barns mobiltelefon. Nej. Till exempel. Men, och definitionen på barn är ju då... Alla under 18. Mm. Vilket gör då att min 10-åriga son har fritt tillträde till internet då alltså. Ja, och du... Via sin telefon. Jag får inte... Det jag också undrar är, blir dop förbjudet? Ja, det måste det bli, för att det är väl inget samtycke i det. Va? Artikel 14, där stipuleras det att barn har rätt till vilken religion de vill eller ingen alls. Ja. Mm. Och hur, om du döper ditt barn så tas de upp i kyrkan. Ja, ja det är olagligt. Ja, det är ett övergrepp naturligtvis. Och sen rent teologiskt så har jag väl inga problem med att barn inte döps. Kulturellt tycker jag är förbannat dåligt om de inte döps. Mm, men det intressanta i det här, och jag såg att det var någon som föreslog det. Jag är ledsen att glömma bort vem det var nu som skrev på Twitter om det. Men som föreslog att låt oss bara anmäla allt hela tiden. Mm. Låt dem liksom... rasa samman under sina egna galna lagbyggen. Ja. Se till att anmäla folk som döper sina barn och testa det mot barnkonventionen. Mm. För att det kommer förmodligen inte... Alltså, slutändan kommer de komma fram till att nej, men man har rätt att döpa sina barn. Okej, men vad betyder det här då? Mm. Att barn har rätt... Hur har det här barnet själv valt den här religionen när det inte ens kan liksom säga mamma? Det vi måste förstå är att den här lagen finns inte för barnen och finns inte för föräldrarna. Den finns för att staten när den vill ska kunna använda den i sina syften, precis som i allt annat. Ja. Är det bara jag som ser lite problematik kring att ett organ så som FN, alltså stiftar lagar i Sverige numera. Mm. Jag har alltså ett utomstatligt organ som stiftar svenska lagar. Barnkonvention eller ej, oavsett om det är bra eller dåligt, så är det ju utomstående som stiftar faktiska lagar för oss. Mm. Där är väl grundproblemet. Ja, de har åtminstone formulerat dem, och sen är det de här 349 nötterna i riksdagen som har gjort det till lag. Mm. Men och jag förstår ju att det är gjort med någon typ av god intention eller någonting. Tror alltså, du det verkligen? Ja, men för 320 av de här, de som inte är liksom besatta utav Satan och sådär, utan som bara är byråkrater, vilket i och för sig är lite värre än Satan när jag tänker på det. så jag menar, då tänker de att jo, men barn, då skyddas ju barn. Jo, men till exempel, jag vet inte vad Sverigedemokraterna för eller emot där, vet vi det? Nej, det vet de nog inte själva. Men för att jag tänker att de vill ju ha slöjförbud på dagis. Mm. De har ju genomfört det, tror jag, i någon av kommunerna nu där de har makten. Om barnet själv önskar det, så ska barnet få ha slöja. Ja, men, och det där är ju så jävla dumt. Alltså, det här är ju så dumt så att man blir gråtfärdig. Att barn ska ha rätt till vilken religion de vill eller inte. Och säkert då, jag såg att i Storbritannien så har man nu bestämt att veganism är att det har samma, så att säga, lagskydd som en religiös tro. Så att i det här finns säkert också filosofisk åskådning. Alltså, barn ska hålla tyst. Barn ska synas, de ska inte höras. Barn ska inte ha den här typen av makt över sig själva. Barn ska inte ha makt över sig själva överhuvudtaget. Inte ens när de är 17. Egentligen upp till 25-30 hävdar jag fortfarande. Jag menar, de är ju inte kapabla till detta. Det är därför jag är så tyst nu. men Ludvig, säg att då din son eller dotter eller så kommer hem en dag och bara, pappa, jag är satanist. Då ska du så här, ja, nej, men vad kul. Jag får inte säga något om det här. Jag tillber Satan, pappa. Nu ska jag ha en svart sabbat här hemma. Men det är ju det som är problemet med hela liksom, den liberala demokratin, kan jag tycka. Det är att man ser allt som individer. Barn är barn. Mm. Så enkelt är det. Mm. Ja, precis. Och det är alltså, ju mer man läser. Men ska det här vara en lag då? Vid alla beslut som rör barn ska i första hand betraktas vad som bedöms vara det bästa från barnets sida. Vem bedömer det? Ja, men precis. Vi kan behöva ha en lag i så fall. Ja, men vi ska bara göra det som är bäst för alla. Stefan Löfven vet vad som är bäst för mitt barn. Ja. Jag, Christer Brud och Mulla Omar har olika syn på det. Ja, och du Ludvig, såklart. Du vet, vi har en del integrationsproblem i Sverige. Kanske du känner till. Men det kommer lösas här nu, va? För att innan så var ju kommunen skyldig att erbjuda, ska vi se, bara 60 timmars samhällsorientering. Höjer man nu till 100. Nu lag. Det är löst. Det är löst. De kommer integrera sig. Kommer nu bli skyldig att erbjuda minst 100 timmars samhällsorientering för nyanlända. En höjning från det tidigare kravet om 60 timmar. Jag visste faktiskt inte ens att det fanns ett sånt här krav. Dan, vad kan man lära sig på samhällsorientering? Jag vet inte, de kulturella konnotationerna utav begreppet påtår kanske. Precis. Jag vet liksom inte, vad är det så här, okej, samhällsorientering, okej, så här funkar. Men jag tror att det är mänskliga rättigheter, jämlikhet, att det är sådana här saker de pratar om. Det kan inte vara hur man röstar. Att så här, du lägger i lådan här. Hur man röstar på socialdemokraterna. Ja, precis. Och jag tror det är så här, lite grann grundläggande om statsskick och liksom vår värdegrund. Mm. Ja, kvinnor har samma rättighet som män. Man får inte slå sin kärring. Typ man ansöker på Försäkringskassan. Just det. Vilka bidrag man kan få. Intressant är ju det här med den begränsade bidragsrätten. Det innebär, alltså vi har skrivit om det på Svegot också, asylsökande som på egen hand ordnar bostad i ett område med så kallade socioekonomiska utmaningar ska som regel inte ha rätt till dagsersättning eller särskilt bidrag enligt lagen om mottagande av asylsökande. Jag kollade upp detta lite, och vem är det som bestämmer vad som är alltså ett utsatt område, och det skulle regeringen på något sätt då bestämma. Jag kunde ju som vanligt inte riktigt bestämma mig om jag trodde att det här skulle ha någon effekt eller inte. För det är ju det här, viljan att vara med sina egna är ju ganska stark. Men det är som det är i Sverige, det är ju väldigt lätt för dem att skriva sig någonstans i ett då inte utsatt område. Få in alla bidrag och sen bo bara där de vill. Mm. Det här är ju en förlängning av att man upphävde kommunernas självbestämmande rätt. Mm. Jag tror att deras vilja, åtminstone, hur det blir vet vi inte, men deras vilja är att alla de som har kommit till Älgarås eller till Gullspång eller till vad det nu kan vara för liten kommun runt om i Sverige. Att de ska bli kvar. Det är vad man vill ska ske. Genom att göra det svårare då. Kommer det ske? Nej, det är inte säkert. Men i viss utsträckning så blir nog fler kvar. Om de inte får guld och gröna skogar. Om de drar till, inte vet jag, någonstans. Mm. Vi har inte bara tvingat på er mångkulturen. Vi ska se till att den stannar också. Ja, men precis. Mm. Och räddar er landsbygd. Ja, precis. Yay! Precis. Nej, och värnskatten avskaffas då. Det är en 5% tilläggsskatt för den högsta inkomstnivån som tas bort. Och det här var då Liberalernas viktigaste krav för att släppa fram Stefan Löfven. Det har ju varit mycket, mycket tjafs om det här. Sen står det här med på Aftonbladet att det är sänkt drivmedelsskatt. Och det kanske det är då, men jag, som alla har märkt redan, har ju bensinen gick upp på 35 öre här nu vid årsskiftet. Ja, precis. Mm. Men alltså, de leker med det här. Det är en skattesats åt ena hållet och sen åt annat åt andra hållet. Mm. Och det slutar ju med att vi 2030 eller 2025 eller vad det var skulle ha 20 spänn liten om det bara fortsatte. Jo, det är ju förbestämt en upptrappning varje år. Ja. Nej, men det finns, om jag ska vara sån då. Jag var sån. Alltså, du är sån. Jag är ju sån. Nej, men någonstans så, om bilarna stannar, flygplanen slutar gå, så är det ju ganska positivt. För att det blir ju lite annorlunda då. Jag tänkte direkt när de sa det här, nu ska du gå upp. Så tänkte jag, men jaha, de cyklar alltså. Kan man cykla in till Hova och handla? Ja, det kan man ju. Och man planerar sitt liv lite annorlunda. Alltså någonstans så fram till, alltså mellan typ vi uppfann hjulet fram till 1800-talets slut, så hade vi häst och vagn. Jo, men då var samhället uppbyggt efter det också. Precis, det är därför och dessutom funkar. Är det så att man måste se att på vägen till det där totala sammanbrottet och din dröm om ett Mad Max-samhälle där ja. Du cyklar till Hova. Jag cyklar till Hova. så är det ju så att svenskar i allmänhet och svenskar, liksom svenska arbetare och svensk medelklass på lands- och glesbygd kommer få mindre marginaler. Ja, vilket gör att de blir mindre mobila och kan delta i färre politiska sammansvärjningar. De kan investera mindre i ett politiskt alternativ. Mm. De har kanske inte ens tid att tänka på politik för att de måste ta ett extra jobb för att få det gå runt. Och det är ju alltså, det är en sån här bieffekt som makten gläds utav, såklart. Visst. För att det finns någon föreställning om att när folk blir fattiga och hungriga så kommer de göra revolution. Problemet är att fattiga och hungriga människor inte har tid att göra revolution. Nej, de orkar ju inte. Mm. Hungriga vargar jagar ju kanske bäst, men det är inte så jävla länge de jagar om de inte får något att äta. Då dör de. Nej, men om du måste gå från ett heltidsjobb på 8 timmar till ett extra jobb på 4 timmar, så när ska du liksom ha tid att sätta dig och läsa den där boken? Nej, eller just lyssna på den där podden ens? Nej, precis. Nej, visst. Vi ska snart gå vidare, men vi också 1 januari kommer den här lagen då mot blåljussabotage. Och det var ju ihop med att, raketer förbjudna detta nyår. Det verkar ju inte ha hjälpt speciellt mycket. Jag kollade igenom lite här innan. Jag såg några få gripna, men de var minderåriga, släpptes direkt. Ludvig, vad tycker du? Var det en lugn nyårsnatt? Ja, det var väl som vanligt. Men nu var det inga raketer med pinnar i alla fall, för det är ju förbjudet. Ja, fast det var väl det. Ja. Massor med raketer med pinnar. Det är lustigt hur de kan få tag i det ändå. Det är som igen, det är som att de som vill bryta mot lagen inte bryr sig om lagen. Nej. Men jag kunde ju inte skjuta mina raketer med pinnar i alla fall. Det var ju tur. Ja, det var ju tur det, för det är ju olagligt. Det var jättekonstigt, ursäkta, men det var ju jättekonstigt nyår här i Älgarås. Ja, det smällde ingenting, va? Alltså jag har ju de senaste åren varit i utkanten av Berlin. Och tyskarna, de är ju knäppa när det kommer till sånt här. De stod ju alltså på typ balkonger och sköt in i varandras lägenheter. Och det var de vita. Tänk då, och skrek blitzkrieg. Och skrek blitzkrieg. Tänk då vad liksom turkarna gjorde och sådär. Mm. Nej, men det var 2 villor i Älgarås där det sköts fyrverkerier ifrån. 2. Det var räcker det. Väl? Ja, det räckte. Det var jättebehagligt och skönt på något sätt. Sådär. Men har man blivit gammal eller? Ja, visst. Det är så bara. Min son var ju inte helt nöjd. Nej. Jag förstår honom. Ja, men alltså jag har åtminstone liksom kommit till fred med mig själv. Vi hade en period jag hatade fyrverkerier. Av den enkla, alltså jag såg hur mycket pengar folk la på det där. Jag blev förbannad. Jag minns en gång hur jag förstörde en hel nyårsfest. Min första nyårsnatt i Berlin faktiskt. Jag dör också. Och vi hade bokat bord på något ställe, jag och två vänner, och så här, vi var ute och käka och det var trevligt. Så vi var ute, så var det fräkerier. Mm. Jag blev så jävla arg och bara såg alla de här zombierna stod och skåla. Mm. Och liksom hur miljoner bara smällde upp. Ja, visst. Varför? Nej. Men det där har släppt. Jag är inte så, jag har liksom kommit till freds med att de kommer ändå alla dö snart. Så att... Men som naturvän så är det ju också så att, jag menar, jag läste lite såna här rapporter efter nyår. Det var något föl som hade dött på grund av smällarna. Det var hundar som hade gått under. Fåglarna blev helt galna. Mm. Och så vidare. Vi släpper ut en jävla massa skit i vår närmiljö för att det ska skjutas. Så att egentligen så finns det ju ingen som helst mening med det. Det är ungefär som jag läste en intressant och trevlig dikt av någon nationell företrädare från början på 1900-talet som skrev en dikt mot det här bruket att plocka in en gran. Han menade på det att granen mår ju bäst och hör hemma i skogen, inte hemma hos dig. Lite trevligt ändå, den här grundtanken där. Att låta saker vara som de är och njuta av högtiderna på andra sätt. Ja, så må det vara. Jag tyckte det var väldigt skönt. Jag vaknade vid 12, nämligen att det är någonting som lät långt, långt bort. Och så tänkte jag, vad är det nu? Och då var det väldigt skönt att fira en lugn nyår. Jag menar, om man tänker på det... Alltså, det var ingen sån tarush-lek liksom det här. Nej, alltså. Nej, men egentligen man tar ett steg tillbaka. Det är ju ett vansinnigt koncept att svinfulla människor ska hantera liksom, explosiva saker. Och sen det är liksom, går armar och ben och fingrar och ansikten. Och så rycker man lite på axlarna åt det och tänker, ja, men det ingår väl i firandet. Men Daniel, du var inte i skogen den här nyårsdatten? Jag var inte i skogen. Nej. Jag var... ute i skogen, men jag vände hem igen. Det var lite för blåsigt och tråkigt. Det har ju blåst här. Vad är det? Fina briser nu. Det är extremt tråkigt. Det var det. Det är som sagt 51 lagar. Vi behöver inte gå igenom allihopa, utan vi ska såklart gå till dagens huvudämne. USA mot Iran. Magnus går och hämtar kaffe. Ja, nu är det kaffepåfyllning här. Vad är det som händer här, Dan, egentligen? Förklara. Mm. Jag slänger den på dig. Ska vi börja vid... jag vet inte, brittiska imperiet. Ja, precis. Någonstans. Det är svårt att veta riktigt var man ska börja. Men det som har hänt nu i alla fall, det är absolut liksom senaste som har... att vi ens tar upp det här ämnet, som egentligen är sånt som man kan tala om varje gång. Det är ju såklart att USA har med någon typ av precisionsmissil... drönare. Ja. Mm. Dödat Soleimani. Alltså generalen för Quds, den här specialstyrkan, i iranska specialstyrkan, och ansedd som en av liksom landets viktigaste personer. Är världen säkrare nu då, eller? Världen är säkrare. Jag byter mikrofon för att den där börjar glappa så fort jag pratar. Vi får dela på mikrofoner helt enkelt. Man har då dödat Soleimani och ett antal till. Och den här personen som då är ansedd som en av de liksom, ja, egentligen den näst största ledaren i Iran. Och det här har ju såklart fått en massa reaktioner, och Iran har gått ut nu och lovar att hämnden ska bli gruvlig och så vidare. Vi får se exakt vad det kommer innebära. Jag tänker att idag så, i det här i Sverige vaknar, så kanske vi dels ska prata lite om den här större bilden och liksom reaktionerna efteråt och hur det här kan komma påverka oss i Sverige och i Europa. Men jag vet inte, Magnus, hur reagerade du när du vaknade upp till nyheterna om Soleimanis död? Nej, men jag är inte förvånad på det sättet att något skulle hända. Sen att de valde det målet, det är ju intressant i sig, för det här är ju något helt annat än några raketer mot ett övergivet flygfält och sådär. Ja, för jag hade ingen aning om att de var ute efter honom. Det är klart, det är kanske ingenting man går ut med. Men nej, för mig kom det som en blixt från klar himmel. Jag vet inte om du hade koll på det. Nej, jag har inte sett han på de här 10 most wanted och sådär som finns, som USA har över terrorister och liknande. Men de har ju varit i luven på Iran så pass länge. Men någonstans så måste man ju... En gång i tiden så bodde det zoroastriska arier i Iran. Jag menar, den regimen vi har där är också vad den är. Mm. Jag tycker det blir beklämmande att se hur man sluter upp helt... och nu vet jag, nu är jag ute på sånt här minerat område igen. Men att man bara sluter upp på Irans sida i alla konflikter. Men det beror på lite hur man ser det här. För att man behöver ju inte hylla Irans regim och liksom den islamiska republiken och sådär. För att se det större geopolitiska spelet. Nej. Här och liksom vilka som... Det blir lite så här... Och vi pratade lite om det innan, den här konflikten mellan liksom den traditionella världen och global homo-världen. Mm. Och där är ju vi på samma sida som Iran, ja, om det är digitalt. Ja. Och dessutom i liksom striden mot... om du kollar... Sånt som liksom, folk normalt sett i Europa vänder sig emot. ISIS, talibaner, mm, och så vidare. Så Soleimani har varit drivande i att besegra de här. Precis. Och driva undan dem. Precis. Och han har... såklart är han liksom anti-Israel. Ja, ja. Och anti-amerikan och så vidare. Och skulle man göra en checklista och liksom kolla, ticka in några boxar för... vem som står närmast oss värdemässigt. Mm. Så jag är säker på att Soleimani står betydligt närmare svenska nationalister än vad Donald Trump gör. Absolut. Ludvig tog fram lite intressanta tweets här till julen. Inte från Soleimani visserligen, men ifrån vad är han är premiärminister eller president eller i Iran och jämförde med Donald Trump. Mm. Ja, alltså jo, det var kring jul. Och det var ju att Hassan Rouhani hade ju bland annat tweetat: "May Jesus Christ, Prophet of Love and Peace, bless us all on this day, wishing Merry Christmas to those celebrating, especially Iranian Christians." Just det, så var från Irans ledare på julafton då, hälsningen. Hur var det från Donald Trump då? Han förklarar hur, återigen, julhandeln slår nya rekord i USA och the biggest number in US history. Och så vidare, och så vidare. Ja. Men det där är rätt intressant. Jag twittrade ut på, om det var på julafton. Jag följer ju en hel del såna här perser och araber från olika oppositioner. Där de visar i Damaskus, i Teheran och på andra ställen vilket enormt julfirande de hade. Ja, ja. Alltså kristet först och främst, och sen så till och med, jag tror på något torg i Teheran, där hade de en stor jävla jultomte stående. Mm. Och hos Assad och så vidare. Israel, om vi tar det. Och det här är den eviga sådär uppenbara och konstiga. Först och främst Saudiarabien, som är USAs främsta och Europas allierad. Försök att fira jul där. Och största sponsorn av terrorism i Europa. Precis. Försök fira jul där. Israel, kränkningen av kristna i Israel vet vi är betydande och ständigt pågående. Det spottas på nunnor på stan och så vidare. Utav vissa, inte alla. Men i Iran och i Syrien och andra ställen så finns det ändå ett mått utav religiös tolerans för de tre stora religionerna. Du har ju en judisk minoritet i Iran också. Men det som är här, det är ju att vi måste förstå att det här handlar inte... Att döda Soleimani handlar inte om att stoppa islamism, om det är någon som har fått för sig det. Och det är beklämmande att se reaktionerna ifrån kontrajihadister, Sverigevänner och allt vad de nu kallar sig, som tror att det här på något sätt var ett slag mot islam, när det här snarare är ett sätt att öppna upp för de här islamistiska terrormiliserna som IS och så vidare. Mm. Som alltså, om man gör sig av med Iran och Quds inblandning i liksom närliggande länder, så kommer det göra det lättare för islamismen att sprida sig. Absolut. Sen är det ju inte så att Iran alltid kommer vara våra allierade, eller att de på något sätt önskar se Europa blomstra och fria, liksom självständiga hedniska och kristna nationer eller så. Det tror jag att de skiter ganska mycket i. De sätter ju Iran först. Och Trump lovar att sätta USA först. Och jag tycker att vi ska sätta Sverige först. Men det här som är så... Alltså, vi kan ju tycka vad vi vill om den iranska regimen. Men det är inte upp till oss att byta ut den. Nej. Det är den här grundläggande nationalistiska principen. Mm. Mm. När det gäller Donald Trump så... Jag tror att han är... ibland är han så enkel som han verkar. Det här var för honom. Inte för de som spelar honom. Men för honom var det här väldigt mycket en reaktion på upploppen vid ambassaden och den här attacken tidigare som dödade en amerikan. Mm. Och man har ju länge velat ta ut Soleimani. Israel har ju velat det sedan Soleimani föddes typ. Och man var på väg att göra det 2007, men stoppades av USA, av Obama som tipsade Iran. Precis. För att, så att Israel inte lyckades med den här aktionen. Mm. Och för att Och det har också varit så här ganska länge någon typ av nästan gentlemannaöverenskommelse att man dödar inte varandras ledare. Nej. Vilket i sig tycker jag är ganska konstigt, för att varför är det de liksom civila eller militärerna? De är okej att bomba, men inte ledarna. Det är, jag tycker nog det är bättre. På det sättet kan man säga att det är mer rimligt att dö, liksom gå efter ledarna. Sen, ja. Jo, men angående det här, när ledare får slåss med varandra, det är ju, enligt historien så avgörs ju inte slag så, men det är därför vi måste ta tillbaka det här med att kunna duellera, tycker jag. Ja. Vi har varit inne på det här. Det hade kunnat lösas, den här konflikten med det, bland annat. Men sen i det stora hela så tycker jag att man borde bara inse att USAs inblandning i Mellanöstern är så, dels är den komplex, den är stor, den är omfattande, men den gagnar bara Mellanösterns enda så kallade demokrati som finns. Det är liksom det man måste inse. Sen är allt annat ganska trivialt, kan jag ju tycka, i kring vad och hur. Ja, alltså just nu så gagnar det, då Israel, och det gagnar de här alltså som Saudiarabien till exempel, alltså de här allierade islamistiska länderna som USA har viktiga affärsrelationer med. Men det är ju det som vi måste förstå i sammanhanget, att skulle USA dra bort sina styrkor helt och hållet från Mellanöstern, då faller Israel. Eller snarare så här, då blir det kärnvapenkrig. För att då skulle de regimer som finns kring Israel, som alla är fientliga mot Israel, de skulle till och med kunna göra sig kompisar med Saudiarabien för att plocka Israel, för det vill alla i grund och botten. Och då skulle Israel svara med kärnvapen. Så är det bara. Så att man måste förstå hur den situationen ser ut, och därför kommer USA inte dra sig undan därifrån. Vad än Trump sa att han ville, jag tror säkert han ville initialt avsluta kriget. Han fortsätter ju ha fredssamtal med talibanerna till exempel och så vidare. Gjorde vissa ansatser i Syrien och så. Så att jag tror säkert han vill det. Men sen så, som vi har lärt oss gällande Donald Trump, så jag tror mycket väl att den artikel som Aftonbladet publicerar om att han inte ville angripa. Sen såg han bilder från såg filmklipp från demonstrationer utifrån ambassaden. Vart han sur? Och så angrep han. Ja, men han ungefär som sån. När han valde att slå till mot Syrien med den här ganska symboliska missilattacken visserligen. Men då var det också för att hans dotter hade visat bilder och liksom på något barn som skulle ha utsatt för en sån här syreattack. Ja. Och jag tror att det ligger mycket i det. Jaja. Men det är inte den enda förklaringen. Det finns ju människor såklart bakom som utnyttjar. De har börjat hitta kanske Trumps svagheter. Och hur de ska kunna använda honom för att han ska genomföra saker som de önskar. Men vad kommer det här då leda till? Och varför det här är så farligt? För att det här kommer bara öka destabiliseringen i regionen. Iran måste svara. Man måste också förstå här att framförallt i liksom Mellanöstern kulturer, men generellt sett i liksom manliga kulturer, så har du kan inte visa svaghet. Utan om Iran inte svarar på något sätt nu, då kommer de rädda att visa sig svaga för sin egen befolkning. Och speciellt en regim som Iran, som alltid liksom någonstans balanserar på någon typ av linje mellan liksom demokrati, diktatur och vad det nu är, behöver att folket ser att de är starka. Oh ja. För att visa någon svaghet, så är det liksom en signal också till en opposition att det här kan vi störta. Precis, och det finns ju en sån i Iran, ska vi inte förglömma, och har alltid funnits. Men du har ju exemplet att man hissade för första gången någonsin den här röda flaggan över moskén. Det tyder ju på någonting. Sen är Iran så pass de är så pass smarta att de vet att det är ingen bra idé att ge sig in i ett regelrätt krig med USA. USA å sin sida, tror jag fortfarande, trots att de har krigssökarna. Återigen, som du var inne på, det här har man ju velat länge. Jag tror att den här planen lades fram redan på 70-talet när neokons i USA redovisade helt öppet vad som var deras mål. Och de har lyckats med allt utom Syrien och Iran hittills. Men där fanns det med att man skulle störta det genom det tredje. Och jag tror att de är för... Jag tror så här. Det blir inget tredje världskrig av detta. Det tror jag inte. Nej, det beror på hur man definierar det såklart. Vi kan ju säga att vi redan är inne i det. Liksom. Alltså, jag menar ju att första världskriget pågår fortfarande. Ja. I princip, om man ska vara sån. Ja, vi har inte gett upp än. Nej, vi har inte gett upp än. Nej, men så att jag tror inte att... Det vi kommer kanske få se är ju då proxykrigets helvete som breder ut sig i sådana fall. Irak verkar ju vara den spelplan som de flesta väljer nu. Och det är ju... Och det är tillräckligt instabilt för att vara det. Det är fortfarande, de är fortfarande verkligen i sviterna utav USAs invasion 2003. Och liksom regimen där är ju fortfarande till stora delar USA-kontrollerad, trots att den nu väljer då att rösta för att USA ska lämna. Så att det är ju, Irak är en perfekt skådeplats, för att de har inte fått ordning på landet efter USAs senaste härjningar. Nej, och någonting man måste förstå här, det är att USA är den sämsta vän du kan ha. Det kom uppgifter om att Soleimani var på sanktionerat uppdrag av USA. Mm. Det som hände nu, att han var där för att han skulle samordna med vissa grupper i Irak för ett gemensamt. Alltså, vi ska komma ihåg att Soleimani och grabbar, de har ju slagit sida vid sida med USA. Det finns ju många bilder när de här milisgrupperna då står tillsammans med amerikanska armén. Men glöm inte att USA utbildade och finansierade såväl talibanrörelse som Mujahedin, som sedermera blev talibanrörelse. Mm. Osama bin Laden var deras bästa kompis. Mm. Irak hade, innan de gick in i Kuwait, så pratade Irak med USA och fick godkännande. Ja, det är lugnt, ni kan gå in och annektera i Kuwait, gör det. Sen när de gjorde det, då slog USA tillbaka. Samma sak i det här fallet. Alltså, om och om igen så är det på det här sättet. USA är ingen bra allierad. Jag hoppas att de lär sig det den här gången. Och Irak borde ha lärt sig det utan tvekan. Ja, nu valde väl inte Irak att bli allierad, kan man säga. Nej, jag tänkte bara lite på att jag tror att Trump är väl medveten om att går han in i Iran så kommer han förlora presidentvalet, för att jänkarna är väldigt krigströtta. Det är oftast bra för en president som ska bli omvald och gå i krig. Man sluter upp nationen. Sen är det, om du har rätt i att amerikanerna är trötta på det, då kan det bli tvärtom. Men samtidigt så är amerikaner USA! Hela Trumps väljarbas, alltså vit medelklass eller vita människor i USA, alltså är krigströtta något så oerhört. Han har ju blivit president på grund av att bygga muren, dra ur USA ur sina krig. Mm. Så att han balanserar nog en aning där. Och det är nog som Magnus säger, det kommer bli proxy helvete. Alltså det är kriget. Ja, men och det som händer då, om Mellanöstern destabiliseras ännu mer och vi kommer få se dels terrorattacker i Europa, och dels kommer vi få se en ny så kallad flyktingvåg. Precis. Till viss del då en riktig flyktingvåg. Människor som flyr, sen hade de kunnat stanna på andra ställen tidigare, men det är människor som är flyktingar. Och som vi vet sen 2015, att i de här strömmarna så kommer det också vara väldigt många som inte är flyktingar. Jag menar, kriget i Syrien har ju genererat flyktingar från Nigeria. Ja, jag visste, det är så fantastiskt vilka man passar på liksom när strömmarna går. Men det är ju det som är vårt fokus. Vi är i princip överens om att vi är någon form av tredje positionister. Vi är antiimperialister, vi är en fredsrörelse. Jag vill inte se krig i Iran, jag vill inte se krig i Irak, jag vill inte se krig någonstans. Jag vill inte se andra nationer annekteras för att någon annan nation förför sig att de vet bättre hur det ska styras. Till exempel USA ska ge fan i detta. Så det är en grundinställning. Men från vår sida så fokus måste ju vara på vad händer i Europa, vad händer i Sverige med detta. Vi behöver inte vara särskilt rädda för att det ska att vi ska bli indragna militärt på det sättet i den här konflikten. Det vill säga att det kommer inte stå iranska trupper på gränsen till Sverige. Däremot, som Dan sa, så blir det osäkert rent generellt. Alla terroristgrupper som finns kommer ta sin chans. Men det man har lärt också är att om det kommer stora massor utav människor trampande mot Europa, så öppnar Europa sina gränser. Mm. Och det är det som är den stora farliga saken på väg. Alltså, det finns ju också så lackmustest man kan göra. Det finns vissa människor, man kan titta på hur de reagerar på utrikespolitiska saker i USA. Och så vet man att då ska man ställa sig tvärtom. Du kan ta en människa som Ben Shapiro. Vi kan tycka att han har jättebra argument i abortdebatten, eller att han kan slå bra mot feministisk identitetspolitik och så vidare. Men när han jublar över någonting i Mellanöstern, då vet vi att det är dåligt för Europa. Det kan man ha som ett lackmustest. Vad ska du bara ställa sig tvärt emot honom? Ja, och sen så tycker jag man ska ha i åtanke om man har sett hur bland annat turkar och kurder bråkar i Europa väldigt, väldigt mycket, och den problematiken som vi har importerat hit. Hur tror ni det kommer bli om USA skulle få för sig att bomba sönder Iran? Det kommer komma hit. Alltså, konflikten Shia-Sunni-muslimer kommer vara inte i långt bort i stan någonstans, utan den kommer vara i trapphuset bredvid dig. Alltså, Skillnaden kommer bli att du har två olika fraktioner av kaosbabbar i det här landet. Mm. Du har shia-babbarna och du har sunni-babbarna. Och de kommer bråka med varandra och alla kommer bråka med dig. Mm. Det är vad som kommer hända. Mm. Jag tror att vi har till och med ännu fler fraktioner. Det var ju en del kravaller i Kanada här i förrgår. Ja. När det var iranier ute och sörjde Soleimani. Mm. Det tycker jag också är intressant. Vad fan gör ni i liksom våra vita länder? Om ni ändå sympatiserar med Soleimani och den iranska regimen. Men, liksom, åk hem och bygga upp landet. Ja, det är det här också som men här finns det en idé förlängningen. Vi ska aldrig glömma att islam är en expansiv religion. Det finns i grunden. Och till skillnad från många andra så tänker ju de, eller de har tänkt lite längre än näsan räcker. Turkiet har gjort det definitivt genom att finansiera moskéer runt om i hela världen. Iran finansierar moskéer, Saudiarabien finansierar moskéer. De har sina underrättelsetjänster. Sverige finansierar moskéer. Ja, precis. Sverige. Men sen har de sina underrättelsetjänster. Alla de här är ju verksamma i Sverige. Iran jagar oppositionella, Saudi jagar oppositionella. Framförallt så handlar det om deras interna konflikter som har flyttats. Sen har du ju det som Ludvig inne på också. Sen får du ju en massa effekter av det här med förorten och allt möjligt. Men det är en perfekt storm som närmar sig. Och vi kan vara glada. Återigen så ska vi vara glada över det faktum att de här bråkar med varandra. Hade de inte gjort det, hade de enats under någon form av Imladi som kommer från berget och enar alla muslimer, då hade det blivit svettigt ganska snabbt. Va? Men nu kommer det vara som det är och det är det vi måste ha i åtanke och värre blir det. Mm. Nej, men alltså, jag vill bara säga att vi måste bara vara på det klara med att det finns inget positivt, som jag kan se det, och ni får gärna rätta mig om jag har fel, inget positivt för oss varken som svenska nationalister eller som svenskar eller som europeer i den här i det här attentatet från Trump mot Soleimani. Och jag ser ju de här människorna som jublar och tycker att det är så bra, som tror att det här är något typ av slag mot islam och så vidare. Ja, men det är så synd, för att jag ser var de kommer ifrån. Jag förstår deras svartvita världsbild. De tror liksom att den stora konfliktytan är på någonstans mellan, de skulle inte säga det så själva, men liksom det liberala väst och stenålders islam eller någonting i den stilen. Och det är en så fördumning och förenkling utav verkar ju vara den spelplan som de flesta väljer nu. Och det är ju, och det är tillräckligt instabilt för att vara det. Det är fortfarande, de är fortfarande verkligen i sviterna utav USAs invasion 2003. Och liksom regimen där är ju fortfarande till stora delar USA kontrollerad, trots att den nu väljer då att rösta för att USA ska lämna. Irak är en perfekt skådeplats, för att de har inte fått ordning på landet efter USAs senaste härjningar. Nej, och någonting man måste förstå här, det är att USA är den sämsta vän du kan ha. Det kom uppgifter om att Soleimani var på sanktionerat uppdrag av USA. Mm. Det som hände nu, att han var där för att han skulle samordna med vissa grupper i Irak för ett gemensamt. Alltså, vi ska komma ihåg att Soleimani och grabbar, de har ju slagit sida vid sida med USA. Det finns ju många bilder när de här milisgrupperna då står tillsammans med amerikanska armén. Men glöm inte att USA utbildade och finansierade såväl talibanrörelse som Mujahedin, som sedermera blev talibanrörelse. Mm. Osama bin Laden var deras bästa kompis. Mm. Irak hade, innan de gick in i Kuwait, så pratade Irak med USA och fick godkännande. Ja, det är lugnt, ni kan gå in och annektera i Kuwait, gör det. Sen när de gjorde det, då slog USA tillbaka. Samma sak i det här fallet. Alltså, om och om igen så är det på det här sättet. brinner bortom tolna kron. Grön som värj mot violetta vågor, Brunnsviksvassen står. Där gäddan flyr långt i syd. Ja, då är vi tillbaka igen här på YouTube och det är ju jättekul. Vi är lika förvånade som ni. Vi fick höra att helt plötsligt idag vid lunchtid så var kanalen uppe igen. Vi är lika förvånade nu som vi var när den helt plötsligt försvann. Och vi vet lika mycket om varför den kom tillbaka som varför den försvann, det vill säga ingenting. Men det vi kan ana är ju att alla de protester som har uppkommit i samband med det här, det har bidragit till att helt enkelt skapa det tryck som krävdes. Det har samlats kol på det, glödande kol på människors huvuden som har tvingat dem tillbaka. Och det är en seger för yttrandefriheten. Och en annan sak som har varit väldigt viktig i det här, det är att så många alternativa och fria mediekanaler har ställt upp och protesterat. En sorglig sak i det sammanhanget är ju att den kanal som heter Ingrid och Maria, de blev nedstängda idag. Alltså det är som någon slags smitta eller sjukdom som härjar i medierna. Och det var faktiskt också Ingrid Carlqvist som berättade att hon genom sina kontakter hade fått höra på vilket sätt regeringen var inblandad. Och det får vi verkligen hoppas att det inte var detta avslöjande som gjorde att de också måste få munkavel. Det program som följer nu, det spelades in innan kanalen väcktes till liv. Men det som tas upp där, det är fortfarande relevant. Då tänkte jag hälsa er välkomna till det program vi kallar Fjärde statsmakten, och det här är det 15:e programmet i serien. Och det vi framförallt vill göra i den här serien är att vi vill granska makthavarna. Och med mig tillsammans här i studion finns Lars Bern. Lars Bern är teknologidoktor i fysik och före detta företagsledare och har varit med i mängder av program här. Som många av er vet så har vi råkat ut för det att YouTube, det vill säga Google som äger YouTube, har stängt ner vårt konto. Och det hände i fredags den 2 augusti. Vi fick ett mejl 16:45 där det står att vi bröt mot deras community-regler. Och det här är faktiskt första gången vi får någon form av påpekande ifrån den här kanalen. De har vissa regler och det är ju så här numera att det är, vad ska man säga, det är ingen speciell diskussion, utan det är regler som om man inte följer dem så kan de bara stänga av. Men det de själva säger är att de ska då varna i olika former med mejl. Och när det gäller SwebTV så har vi hela tiden haft högsta betyg i alla avseenden, både när det gäller upphovsrättsintrång eller andra möjliga brott mot community-reglerna. Därför blev vi väldigt förvånade. Vi hade inte kunnat föreställa oss att det här skulle behöva inträffa. Och det de påstår då, det är att orsaken är att vi skulle ha genomfört någon slags hets mot folkgrupp. Om man läser vad som står på en av sidorna. Det är lite olika information på olika sidor när man går in på SwebTV. Och det menar vi bestämt att det har inte förekommit. Och skulle det vara så att det förekom, då är ju det rimligt att ansvarig utgivare ställs inför rätta. Men som sagt, vi har inte fått något påpekande om någon form av hets mot folkgrupp. Däremot så har vi ju faktiskt varit väldigt aktiva när det gäller att kritisera olika företeelser och ha synpunkter på saker och ting. Men vi har haft ett väldigt stort stöd av er tittare, och det är någonting jag verkligen skulle vilja framföra vårt tack för. Och vi har fått väldigt mycket mejl. Vi försöker hinna med, men vi kan inte svara på alla mejl, men vi läser alla mejl. Så att det kan ni ändå vara medvetna om, att det är inte så att det är bortkastad tid att skriva till Sveb TV, utan vi läser alla mejl. Och det finns väldigt mycket bra synpunkter. Vi har fått många goda råd när det gäller plattformsval och förslag. Och det är en av de saker vi kommer titta mera på. Det som vi står inför nu, det är att försöka tänka framåt. Hur ska vi agera? Och det tänkte jag att vi kommer tillbaka till. Men innan vi går djupare in i den frågan så tänkte jag be Lars Bern ge sin kommentar och sin bild av vad tror du det är som har hänt här egentligen? Ja, jag tror det är så här att man utnyttjar den här gummilagstiftningen, hets mot folkgrupp, utan att precisera sig, för man kan inte peka på någon hets mot folkgrupp. Men det är liksom på något sätt för Google ofarligt att hänvisa till det. Jag tror att det finns betydligt djupare liggande orsaker till det här, och det är att Sveb TV har blivit för framgångsrika. Vi har fått ett enormt genomslag, och jag kan ju bara se i mitt stora nätverk hur att titta på Sveb TV har blivit fullständigt självklart. Och det beror ju på att de tidigare granskande medierna, det som heter den tredje statsmakten, de är inte det längre, utan de har bara blivit propagandakanaler. SVT, SR, DN, Svenska Dagbladet, Expressen, Aftonbladet, allihop propagandaorgan idag. Ni kan inte lita på någonting som de här medierna förmedlar. Och det är, fler och fler människor inser ju det och genomskådar det här. Och då är det ju ett enormt sug efter alternativ som Sveb TV har blivit, och det är därför vi kallar oss för den fjärde statsmakten. Vi granskar den statsmakt som har lagt beslag på den tidigare tredje statsmakten. Och jag tror inte alls det här har ett dugg med hets mot folkgrupp eller sådana saker, utan det är helt enkelt så att de saker vi har tagit upp här har varit utomordentligt obekväma för det politiska etablissemanget. Och vi vet ju att för ungefär ett år sedan så kallade regeringen Löfven till sig Google med flera av de här företagen och begärde att de skulle införa någon form av censur av det som släpptes fram. Och det är resultatet av det vi ser nu. Mm, så det här, eller titta på det klippet. Ja, det tycker jag vi kan göra. Mm. Ja. Och efter den senaste tidens kritik mot nätjättarna så kallade regeringen idag till sig företrädare för Facebook, Twitter och Google. Google ska också samarbeta mer med lokala organisationer och med polisen. Och man kommer även att anställa fler personer. We've committed to increasing the number of reviewers that we've got to 10,000. We're building to that number through 2018, and we'll get there, commit to get there. And that will include, as we have today, an expansion of our Swedish local language teams. Ja, jag upplever att de vill göra ett bättre arbete än tidigare för att få bort illegalt material och kränkande material, hot och hat. Men det företag som fått mest kritik den senaste tiden, Facebook, valde att avstå från mötet. Det hade varit mycket bättre att ha dem på plats i rummet där de också hade kunnat redogöra för vilka åtgärder de nu vidtar för att möta kritiken. Men vi får sköta den dialogen på annat sätt. Och det här klippet är alltså från april 2018. Ja. Och här säger Google då att de ska ha 10 000 personer som ska sitta och granska. Ja. Men i det här fallet så har det sannolikt inte handlat om någon granskning i någon större Nej, jag tror inte det. Utan det den här uppvaktningen, den var officiell och det var en presskonferens. Men det är självklart att regeringen har fortsatt att ha kontakt med de här företagen. Och har då framfört önskemål om sånt som ska rensas bort. Och då har SwebTV givetvis stått högt upp på den listan. För vi ska komma ihåg, om vi tittar på nyhetskanaler, tv-kanaler med nyheter och analyserande, politiskt analyserande inslag, så börjar SwebTV krypa väldigt nära SVT i antalet tittare. Mm. Och det är självklart att det här bekymrar ju Löfven och Morgan Johansson och Peter Eriksson och de andra alldeles förskräckligt. Och man vill ha bort oss helt enkelt ifrån etern. Därför vi har blivit en röst som stör agendan alldeles förskräckligt. Och jag tror att de saker som har irriterat mest, de vågar man inte ta upp. Man vågar inte peka på dem, för man har liksom ingenting att stödja sig på. Mer än att vi har fel åsikter. Mm. Och det här är ju också någonting som kan förklara att de inte pekar på något enstaka program. Nej, självklart för inte. För om vi säger att vi verkligen hade brutit mot några regler i något program. Ja. Då hade det ju varit naturligt att ta bort just det programmet. Men här valde man att stänga hela kanalen. Ja, det hade ju varit alltså när man har en affärsrelation av en sån betydelse som vår affärsrelation med YouTube har varit. Då är det ju brukligt att man talar om att det här materialet accepterar vi inte. Och fortsätter ni att sända sånt här material, så kommer vi att säga upp abonnemanget. Men så har man inte gjort, utan man har bara slagit till och tystat SwebTV ett enda slag. Därför man har ingenting att komma med i en sån diskussion mer än att man vill censurera det som sägs här. Där kom faktiskt Ingrid Karlqvist med en intressant information. Jag pratade med henne tidigare idag och hon berättade då att enligt kontakter som hon har, hon är ju gammal Aftonbladet journalist och har många kontakter ute i den här världen så att säga. Och hon berättade då att det här har initierats av Morgan Johansson, Isabella Lövin, Amanda Lind och kanske även Anders Ygeman. Och de har använt sina kanaler för att trycka på Google. Och det är också anmärkningsvärt att Amanda Lind, när hon fick det här jobbet i regeringen, så var ju bland det första hon sa att högernationalister och populister hotar det fria ordet. Och en tolkning av det uttalandet skulle ju faktiskt kunna vara att genom att vi uttalar oss så tvingas de begränsa det fria ordet. Exakt. Och det är ju det som har hänt nu. Ja, visst, självklart. Hur kan någon som uttrycker sig fritt hota det fria ordet? Jag menar, det visar ju vad absurd situationen är. Men det är ju alltså en oerhört skrämmande utveckling. Detta att vi är på väg att få en politisk censur mot människor som har en avvikande uppfattning. Som vi ju ofta uttrycker i de här inslagen. Hon sa en annan sak, Ingrid Karlqvist, som också är viktig. Orsaken till det här, det som triggade alltihopa, det var att vi kritiserade klimatfrågan. För att här har vi ju faktiskt avslöjat de felaktigheter som de kommer med hela tiden. Och hon sa också att en person som var speciellt farlig i det här sammanhanget, det var då Lars Bern. Ja, det kan jag tänka mig. Och problemet är ju det att jag i min argumentation står på en väldigt solid vetenskaplig grund. Va? Och de här alarmisterna, de klarar ju inte en diskussion. De klarar inte ett öppet meningsutbyte med personer som har en god insyn i vetenskapen. Och man vill tysta de som kan någonting om den här vetenskapen. Därför klimatdebatten handlar ju inte alls om vetenskap längre. Utan politikerna, de är offer för en propagandakampanj som idag i Sverige leds av ett litet barn. Medan vi i dagarna har fått publicerat en bok från Sveriges absolut främste klimatforskare och en av världens ledande klimatforskare, Lennart Bengtsson. Den har möts med kompakt tystnad ifrån den så kallade tredje statsmakten. Våra medier har inte nämnt den med en stavelse. Och det är en bok som väldigt noga går igenom och på ett pedagogiskt sätt beskriver hela klimatvetenskapen. Och Lennart Bengtsson kom ju fram till att baserat på IPCC, FNs klimatpanel, baserat på Kungliga Vetenskapsakademins uttalande i klimatfrågan, kommer fram till att vi har tid på oss. Vi har tid att utveckla vår teknologi och möta de här eventuella problemen som kan komma. Därför klimatet förändras inte alls i den snabba takt som alarmisterna påstår. Den klimatförändring vi har är ytterst begränsad hittills. Mm. Den kan bli stor på 100 års sikt. Men under den perioden kommer vi att kunna satsa på ny teknik som gör att vi kommer att kunna lösa det. Mm. Det är inte den panik som man försöker piska upp. Och det här är ju budskap som du har gett. Ja. Och det här går stick i stäv med den propaganda som regeringen kommer med. Ja. Och därför så har du blivit obekväm och Sveb TV har blivit obekväm, så obekväm som man väljer att helt enkelt bara stänga av dem. Ja. Och då skulle jag vilja lyfta den här frågan, nämligen att Google propagerar för att vi alla ska stoppa upp vår information i molnet. Mm. Vi ska inte ha vår information i datorer och på servrar, utan det ska ligga hos Google uppe i deras moln. Och det vi har gjort nu, vi har laddat upp hundratals timmar, alltså det här, vi talar om tusentals gigabyte med data som vi har lagt upp i Googles moln inom YouTube. Och ni som tittar har jobbat med kommentarer. Vi har, ett överslag skulle vara att det handlar om kanske 50 till 100 000 kommentarer som folk har skrivit och där man har kommunicerat med varandra. Det finns översättningar på ett stort antal program och det är alltså tusentals timmar med tid som har lagts för att göra de här översättningarna. Och det finns mängder med annan information kring programmen med beskrivande texter, och här pratar vi alltså tusentals timmar som det är nedlagt. Och allt det här anser Google då att det har de rätt att bara radera hur som helst. Och vi tycker att det är fel. Även om det skulle visa sig att de har någonstans ett avtal som säger att de har rätt att göra det, så anser vi att det är fel. Vi anser att det här är information som vi ska ha tillbaka. Vi anser att den här kanalen i första hand ska återställas, men i andra hand så ska vi ha tillbaka informationen som vi har lagrat upp, och vi ska även ha tillgång till den information som vår community eller våra läsare, våra tittare har bidragit med, och framförallt de översättningar som personer har gjort som är specifikt anpassade för våra program. Ja, och vad jag vill säga till er som tittar på det här programmet nu, det är att lär er av det här att Google är en helt opålitlig affärspartner. Det går inte att göra affärer, det går inte att ha relationer med ett företag som beter sig på det här sättet som Google har gjort, va? Och om man gör ett sånt här ingrepp mot en affärspartner som det är i det här fallet, då måste man ju kunna visa på vad det är den här partnern har gjort för fel. Och det har man ju inte gjort, utan man bara slänger ur sig en löst påstående om hets mot folkgrupp. Vilket är ju en ren ärekränkning mot utgivaren utav, ansvarig utgivaren av Sveb TV. Och om man har substans för det, då borde man ju kunna rättsligen visa det här. Va? Mm. Det kan man ju inte. Det är ju fullständigt uppenbart. Utan det är andra saker man är ute efter. Mm. Och det är inte alls osannolikt att den här tolkningen, att det är det vi har sagt i klimatfrågan som stör mest. Mm. Därför att hela det politiska etablissemanget är ju klimatpropagandans fångar. Jag menar, hela vårt politiska etablissemang har ju fastnat i den här propagandan och tar sig inte ur den. Det är ju som ett klister. Ingen vågar överhuvudtaget andas om att det finns en annan bild av klimatet än den lilla Greta propagerar för. Och Rockström som sablar ut rena fantasier om tipping points och alarmerande utveckling. Det är ju faktiskt så att den lilla klimatförändring vi har haft har lett till ett lugnare klimat. Den leder till att det växer oerhört mycket bättre. Skördarna utav spannmål i världen har sedan efterkrigstiden ökat 4 gånger. Och det är ett av skälen varför vi kan livnära så många människor på jorden idag och mätta så många munnar. Det är koldioxiden, inte den enda förklaringen, men koldioxiden plus en liten uppvärmning och plus en massiv insats av konstgödsel är bakgrunden till detta. Mm. Jag tänkte vi kunde komma tillbaka till det lite grann. För att vi har några frågor till när det gäller Google just som är anmärkningsvärda. Och det är faktiskt också det här att det är många företag nu som håller på och lägger upp sin information i deras moln. Ja. Och då får de säkert ett avtal där det står att vi kommer inte titta i er information och vi ska se till att den lagras där. Men hur ska man vara säker på att de inte tittar i den? Nej, det kan man ju inte alls vara säker på. Hur kan vi vara så godtrogna att vi tror att de här, och det här kan ju vara konkurrerande bolag. Ja. Det kan vara andra bolag som på ett eller annat sätt får rätt att granska data utan att man vet om det. Och vi har ju i färskt minne ett senatsförhör som hölls nyligen där Ted Cruz om hur Google beter sig. Va? Och det senatsförhöret som sker under absolut ed. Det är jättefarligt att sitta i amerikanska senaten och ljuga. Google har en politisk agenda. Och det här förhöret redogör för det är hur Google påverkade presidentvalet 2016 till Hillary Clintons fördel. Och att man planerar stora insatser för att se till att Trump förlorar valet 2020. Va? Mm. Och det här visar ju att vi har att göra inte med ett affärsdrivande företag utan ett företag som driver en klar politisk agenda. Och det här har jag ju pekat på tidigare hur amerikanska miljardärer som kontrollerar de här stora företagen, de har en agenda. De driver en politisk linje globalt för hur de vill att världen ska se ut. Jag tänkte vi kunde titta på lite från det klippet. Ja, ja. And the methods that they're using are invisible, they're subliminal, they're more powerful than most any effects I've ever seen in the behavioral sciences, and I've been in the behavioral sciences for almost 40 years. Do you happen to know who the Hillary Clinton campaign's number one financial supporter was in the year 2016? I think I do, but please remind me. The number one financial supporter of the Hillary Clinton campaign in the 2016 election was the parent company of Google, Alphabet, who was our first witness. They were her number one financial donor, and your testimony is, through their deceptive search methods, they moved 2.6 million votes in her direction. I would think anybody, whether or not you favor one candidate or another, should be deeply dismayed about a handful of Silicon Valley billionaires having that much power over our elections to silently and deceptively shift vote outcomes. Again, with respect, I must correct you. The 2.6 million is a rock bottom minimum. Mm. The range is between 2.6 and 10.4 million votes, depending on how aggressive they were in using the techniques that I've been studying, such as the search engine manipulation effect, the search suggestion effect, the answer bot effect, and a number of others. They control these, and no one can counteract them. These are not competitive. These are tools that they have at their disposal exclusively. If any headline comes out of this hearing, that should be it. Vi ser här hur den här Google-chefen konstaterar att i presidentvalet 2016 så the bottom, så han säger det, minst 2,6 miljoner röster såg man till att Hillary Clinton fick tack vare sin påverkan. Men han säger det är det minimum. Sannolikt var det över 10 miljoner röster som tillföll Hillary Clinton på grund av ingripande ifrån Google där man påverkade väljarna på ett ganska lömskt sätt. Mm. Och här tror jag många undrar, men hur går det till? Då är det ju naturligtvis så om du googlar med sökmotorn, vilka resultat man får, Precis. Det kan vara styrt av vilka intentioner Google har, ja, och deras uppdragsgivare. Vad de ju gjorde, va? Det framgår av den här intervjun. Vad de gjorde, det var helt enkelt att de skickade ut påstötningar till personer som var registrerade som demokrater. I USA är man ju registrerad vilket parti man tillhör. Man är demokrat eller republikan eller oberoende. Och de som var registrerade demokrater, de fick påstötningar att gå och rösta. Och det har en enorm effekt i USA, eftersom valdeltagandet är väldigt lågt, så kan man genom sådana här påstötningar kraftigt påverka utfallet av ett val. Mm. Och där säger han alltså att det låg mellan 2,6 och drygt 10 miljoner röster som på det här sättet tillför Hillary Clinton. Ändå vann Trump. Mm. Och det är även sådana här förslag när man söker. Så att det här är ganska obehagligt. Det är en trend som vi är väldigt beroende av. Jag vill säga det, alltså, att Google är ju solklart ett av de företag som driver den här globalistiska propagandan som vi har på en rad områden som vi har pratat om tidigare här i Sveb TV. Och det innebär ju att när vi då driver en annan politisk linje som vi har gjort i våra inslag, där vi mer trycker på behovet av nationell sammanhållning och att försvara den nationella demokratin mot den här globalistiska oligarkin som driver de globalistiska frågorna. Det är självklart att vi är ju direkt, står ju direkt konflikt med den politiska linje som Google har. Mm. Så att här, just sökmotorernas inverkan i våra liv, i alla våra sökningar idag, går vi ju hela tiden in och ser vad säger Google. Mm. Och då, om de här svaren beror på vad Google vill att vi ska ha för åsikt, det är en ganska obehaglig sak. Ja. En annan sak som är väldigt... Så därför ska ni inte utnyttja Googles sökmotorer. Fast det är ju lätt att säga det, för att vi tycker kanske att de är bäst trots allt. Så att även om vi är kritiska så måste vi bara ge det tillerkännandet att YouTube och Google, det är ju fantastiska produkter. Jo, absolut. I och med att de är världsledande. Men jag vill säga att jag ägnar mig idag mest åt att studera den medicinska vetenskapen. Och jag har engagerat mig väldigt mycket i det, mer än vad jag har engagerat mig i klimatfrågan. Och jag är ständigt ute på nätet och studerar medicinska artiklar och använder då sökmotorer. Och jag dubbelcheckar numera alltid med andra sökmotorer än Googles. Vad får du för intryck med de här DuckDuckGo? Ja, jag får det intrycket att Google har alltid högst upp den etablerade läkemedelsindustrins forskning. Mm. Man får alltså gå långt ner på Google för att hitta alternativ forskning. Mm. Så att det är ingen snack om att det även där finns den agenda att försvara de globala läkemedelsföretagens intressen. Men skulle du säga att alternativa sökmotorer också ger bra resultat? Ja, vad heter den här? DuckDuckGo tror jag. DuckDuckGo, ja, brukar jag använda. Och den ger jättebra resultat. Ja. Och ibland ger den samma resultat som Google, vill jag säga. Det avviker inte alltid. Det är ju ett intryck jag har väldigt tydligt, att förr så fick man bra träffar högt upp i Google. Ja. Idag är det nästan alltid så att det är lika bra att scrolla ner till nästa sida. Exakt. Innan man börjar titta. Exakt. På träffarna. Så är det. Ja. Precis så är det. Och det där lär man sig så småningom. De är ju genomskådade, men icke desto mindre är det här en utomordentligt farlig utveckling. Så att vi har alltså en väldigt stark påverkan från sådana här globala intressen i vår politik och vår politiska debatt. Mm. Sen en annan sak som är kopplad till det här som också är allvarlig, och det är ju då att när Google då, de skickar ett meddelande, det är inte ens, jag skulle säga, det är inte ens det är 10 rader. Star Taron Egerton took home the award for Best Actor in a Comedy or Musical. He thanked Elton John, who he says is now a close friend. And finally, to Elton John, thank you for the music, thank you for living a life less ordinary, From the Scully Centre at 4, Britain's most prolific rapist has been jailed for at least 30 years for attacks against 48 men. 36-year-old Reynard Sinaga drugged his young victims on the way home from nights out in Manchester. Police think he could have attacked as many as 190 people over 10 years. Prosecutor Ian Rushton said Sinaga filmed many of the attacks. It's been harrowing for police and prosecutors to have to trawl through that mountain of stuff and painstakingly identify the offences, the victims. We should know who Labour's next leader is on the 4th of April. The party's National Executive Committee has agreed the timetable for the leadership election. The ballot will run for 6 weeks from the 21st of February. The daughter of the top Iranian general killed by America has given Washington this warning. Families of the American soldiers in Western Asia have witnessed America's humiliation in Syria, Iraq, Lebanon, Afghanistan, Yemen, and Palestine wars, and will spend their days waiting for the death of their children. General Qasem Soleimani's daughter Zainab has been speaking at his funeral in Iran. The country's supreme leader cried and mourners threw scarves at his coffin. Boris Johnson will hold a National Security Council meeting tomorrow just to discuss the situation. Movie producer Harvey Weinstein has been in court in New York for his rape and sexual assault trial. The 67-year-old denies five charges. The hearing will focus on two incidents, one in a Manhattan hotel room in 2013 and another back in 2006. Jury selection is starting this week. A girl says she's willing to personally apologise to Catherine Jenkins after admitting to taking her mobile phone last month. The 15-year-old stole the singer's iPhone in Chelsea. And England's cricketers are in a commanding position after the penultimate day in the second test with South Africa in Cape Town. Oh. Have you ever bought an investment sold by a bank or financial advisor? Investments like stocks and shares, ISAs, investment bonds. Thank you. vart jag än har omkring här i världen, så är det ingen hemlighet att jag alltid bär med mig på färden någonting av det bästa jag vet. Det är dina glittrande ögon som följer mig vart jag än går. Två underbart glittrande ögon som djupt i mitt innersta mår. Och jag sjunger var kväll mina sånger, möter leenden överallt. Men vad är folkets park och salonger mot en blick som ger mig tusenfalt? Det är dina glittrande ögon som följer mig vart jag än går. På underbart glittrande ögon som djupt i mitt innersta når. Varje stund finns du i mina tankar som en dröm både natt och dag. Och jag känner mitt hjärta det bankar, och jag vet vad som gör mig så svag. Det är dina glittrande ögon som följer mig vart jag än går. Två underbart glittrande ögon som ljud i mitt innersta mål. That's a classic summer song from the band ZZ Top. Although they were huge in the 80s, they've been together a lot longer than that. And the proof of their longevity is plain to see, as Jim Axelrod now shows us. If ever anyone in rock and roll deserved to be called Greybeards, it's these guys. I've been up, I've been down, take my word, my weary. Because ZZ Top, the self-described same three guys playing the same three chords, are marking 50 years together. When I throw that number out, 50, what do you make of that? I'm dumbfounded. It's longer than we've been married by a long shot. The two guys with beards that would make Methuselah jealous, guitarist Billy Gibbons and bassist Busby Hill, along with the clean-shaven drummer named, what else? Frank Beard. Really, the only guy without a beard is Frank Beard. Isn't that amazing? Yeah. They met in the summer of 1969 when they were all 20 at a long-gone club in Houston, now an outdoor public art space. We started on this very ground. It was a club called the Catacombs. It was a day that Frank Beard, the man with no beard, he and I were gathered together to audition bass players. And about that time, Dusty strolled up, strapped on the guitar, and I think we wound up playing one song for about 3 hours straight. Yeah. Well, it went on and on, is where it went. The first thing they needed was a name, and there are plenty of origin stories to go around. There's a couple different explanations here. There is ZZ Hill, there's BB King, there's Zigzag Rolling Papers and Top Rolling Papers. Can we settle this? Where does the name ZZ Top come from? It's been 50 years. You're not about to settle this now. I don't know that we can. You can ask all you want. Just don't expect a straight answer. I don't know that I know. The beards are certainly their trademark. It wasn't like a master plan. Let's go Amish. But facial hair didn't sell 50 million albums. They're hard-driving, bluesy country rock did. Go get yourself some cheap sunglasses. That style, the one behind hits like LaGrange, Sharp Dressed Man, and Legs, is led by a guitarist who looks like a backcountry mountain man but was raised by a father who was an orchestra conductor and concert pianist. Billy Gibbons was playing with Jimi Hendrix at the age of 17. Jimi Hendrix, who called Gibbons the best guitarist around. What do you do with that as a 17-year-old? A pretty heady experience. Here was a guy that was inventing things to be done with a Fender Stratocaster guitar. And to be in that kind of company was a rather interesting excursion into the unknown. ZZ Top built its following by touring hard, 300 nights a year in the early days. We love you. You the people that made us. Often with elaborate stage shows involving Texas Longhorn steers, rattlesnakes, and buzzards. How do you manage 50 years on the road with such an aggressive touring schedule? Yeah, I guess we started young enough to where we didn't know any different. Actually, life on the road presented ZZ Top with a serious challenge, just as they were taking off. In the late 70s, I entered rehab. Somebody asked Dusty what he was going to do. You know, what are y'all going to do? You know, Frank's in rehab. And Dusty said, well, I'm going fishing. Billy, you never thought about getting another drummer? No. There is no other drummer. There's one guy. What blew up ZZ Top into A-list Rock and Roll Hall of Famers came along in the early 1980s. And what their fans were seeing as much as hearing. They were in early on MTV, which put their Hot Rod and Hot Girl videos into heavy rotation. Was the same creativity going into the making of the video that was going into the making of the music? We started out with some simple ideas. One, we thought, okay, the three of us are not like prima donna looking rock stars, you know? So let's be the ones watching what's going on in the background. It's a 34 Ford. Yep. The videos are long gone, but not the cars. Billy and Dusty showed us some vintage models kept in a storage space. Helt klart är ju att närradions motståndare utnyttjar systematiskt just den typen av invandrarhets som jag menar, och inte bara så kallad utan som jag menar finns i dina program. Mm. Det är många som känner till, de flesta känner väl till Radio Klarif. Ja, och det är ju samma sak i princip med Öppet Forum också. Vi tar upp allting. Vi tar upp även solidaritetsfrågor, men solidaritet mellan svenskarna. Det är det som skiljer oss två. Jo, alltså. Men att den stora skillnaden är väl i alla fall att ni är ett litet kompisgäng av förvuxna pubertetsynglingar som tycker att det är intressant och köra ut era käpphästar och däribland och rashets och sådana grejer. Ja, men rashets, vet du, det är inte rashets utan det är vad tidningarna försöker få det till. Ja, men folk har väl öron att lyssna med, och inte en person som har lyssnat på ditt program som inte säger att här finns det klara inslag av rashets. Ja, men det är inte klart, det är inte rashets att man är rädd om Sverige och Sveriges ekonomi. För det kostar trots allt miljardbelopp denna invandring alltså. Vi ska komma med lite exempel. Och vi har exempel på detta här. Det är allt det här med, för det första alltså, om du ska åka till ett utland va, Då måste du ha visum för att komma in i det landet innan du sätter... Det beror på vilket land. Nej, men du, vi har konventioner med de flesta nordiska länder. Har vi, ja. Nej då. Du måste ha visa alltså. Du behöver ha visa till en del länder. Ja, ja. Du till den stora majoriteten länder behöver inte ha men du det. Får inte klättra ombord på ett flygplan och lämna Sverige, till exempel om du ska åka till Amerika, innan du har ett visum. Nej, vi har ett avtal med dem. Alltså, just det. Men en chilenare eller en turk eller vad som helst, de kan åka hur som helst upp hit och sätta sig på ett flygplan utan att begära visa först i Turkiet. Komma hit som turister under 3 månader, ja. Och det tycker jag är en fin öppenhet som vi har. Och det är bra för vår turistindustri att vi har den öppenheten. Ja, men om de vore turister, men de är ju inte det. De stannar ju här. Det är ju det som är så retfullt. En annan försöker stanna, men då vet vi också, då åker de ut. Alltså, därför att innan de kommer hit, om de inte är här som turister, så måste de ha arbetstillstånd och uppehållstillstånd. Och det kan de icke under några förhållanden få här i landet. Möjligen med politiska flyktingar, men då tar det ett par år. Ja, men annars så åker de tillbaks efter de 3 månaderna som de kan vara här som turister. Men nu, och det de finns det klara regler, men där håller du på att glida och låtsas som att all jordens befolkning skulle kunna bara välla in det över det Sverige. Det är det de gör. Så är det inte. Folk det är det de gör nu. Folk kan komma hit som turister, och det kan du vara emot. Det kan du säga, åt helvete med turister, vi vill inte ha några här i landet. Ja, då är det ett klart besked, men inte hålla på att anspela och skrämma, kanske rädda människor att vi håller på att översvämmas av all jordens människor, för så är det. Ja, men det gör vi ju till och med statens bekostnad, så skickar vi ju till och med, vi åker till och med till Vietnam och hämtar 1200 vietnameser. Precis, det finns en FN-konvention här på jorden, det kanske inte du känner till. Jo, det vet jag också. Och där, men har vi tillfrågats om vi vill vara med på denna? Har vi tillfrågats detta? Precis, där har länder som har möjlighet att ta sig an flyktingar, och det finns en helsikes massa flyktingar. Titta bara på stackars Pakistan. Ja. De har 3 miljoner flyktingar nu. Tänk dig det. Ett fattigt land som knappt har klarat sig själv. Just det. Ryssland, Afghanistan. Precis, just det. De har 3 miljoner flyktingar. Mm. De har verkliga problem med flyktingar. Mm. Vi har här i landet en flyktingkvot på 1500, tror jag det är, per år. Och dessutom kan det komma hit flyktingar på eget bevåg och hoppas att de blir förklarade som flyktingar, och det vet vi att ungefär hälften av dem får återvända. Vi såg chilenarna nu för några veckor sedan, en hel flyglast, de fick återvända. Mm. En del av dem lyckas bevisa för svenska polisen och invandrarverket att de verkligen är politiska flyktingar. Och då kan du liksom jag ta ställning till, är det schysst att de får stanna här? Eller ska vi sparka tillbaka dem till sina jävla juntaländer, eller till Sovjet, eller till Polen, eller vad det nu är? Principen var, förstår du, så här, att de ska överhuvudtaget inte komma in i Sverige, så slipper vi de här snyftartiklarna. Det är det problemet ligger. Ja, men, okay, de kan åka till Mexiko eller, ja, men eller till Kuba, ja, men, ett närliggande land, ja, men, med samma kultur, jo, men, det vi har snackat jo, men om de gör tiden. Ju det är en liten ström som kommer hit och som du försöker få liten. Den är jävligt liten. Nej, det är över 3000 alltså, ja, det är bara i Stockholmstrakten alltså. Kolla då, nu vet inte jag siffrorna för till exempel länder som du nämnde, Mexiko och Kuba, men jag skulle slå vad med det om att där rör det sig om kanske 500 000 latinamerikanska flyktingar eller något sånt där, och så kommer du och dräller med vi har några tusen här och brer ut det som det vore jordens undergång, eller åtminstone svenska rikets undergång. Det är ju ynkligt och löjligt, ja, tycker jag. Och det tror jag de flesta lyssnarna för länge sedan har märkt och betraktar dig lite grann som någon slags clown eller något sånt där som kör ut lite populära slagord som drar till sig en och annan människa. Ja, men alltså det är just det här du säger nu om det här med att det kommer bara en liten klick och kan ställa till problem, va? Det jag säger, det blir problem. Du ser här nu snart, du har Irland, va? Du har protestanter mot katoliker, och de är katoliker, de som kommer från Peru och Chile och allihop de här sydamerikanska länderna. Vi kommer att få problem i framtiden, religiöst alltså. Och religionen tror jag att du och jag har ungefär samma sak när det gäller protestantismen alltså. Menar du att några tusen invandrare skulle orsaka religionskrig i Sverige eller? Nej, men det är så småningom, de föder ju 10 ungar. Varje av de familjerna, om 25-50 år, då har du flera katoliker och andra religioner här i Sverige än vad protestanterna är, alltså vår gamla. Det där är löjligt, jag tror att jo, men det blir för, det. För det första är du jävligt dålig på matematik. För det andra ska jag tala om för dig, titta matematiken på, är att Sverige, svenska folk, föder bara 1,4 barn per familj, och det är för lite för att vi överhuvudtaget ska kunna ersätta oss själva. För okay. Mamma och pappa ska ju ha minst två barn, eller skapa hur? Då ett klimat så att vi föder bättre barn med fler dagis och allting sånt där. Bättre som, barn som behövs inte, men mera barn. Men, flera barn. Och dagis är ju en grej som du har gått ut emot, så du pratar emot dig själv som vanligt. Men, jag anser det att mammor, de tar bättre hand om barn och uppfostran till rejäla medborgare än vad ett daghem gör på fabriker där. Jo visst, men i en jädra massa familjer finns inte den möjligheten. Då har de möjligheten alltså att om de vill skaffa sig flera barn att få tillgång till dagisplats. Det tycker jag är blivit så mycket sämre de sista 44 åren då när sossarna styrde då? Vadå menar du blivit sämre? När det gäller att ha barn. Det gick ju bra förut att ha barn. Det gick bra att ha 6, 7, 8, 10, 12 ungar. Jo, just det. Och det varför går det inte bra idag? Har vi fått det så mycket sämre? Nej, vi har fått det så mycket bättre. Och där kanske vi är överens om att jag tycker att när jakten efter materiell standard, alltså den är förödande på många sätt. Alltså, där är vi nog tämligen överens. Men den andra grejen alltså då mot det här som du drar upp, de här stora kontroverserna mellan religiösa grupper. Titta på Europas länder idag. Titta på Tyskland, Holland, allihopa de här. Mm. Visst finns det problem där mellan olika religioner, men alla är direkt kluvna av religioner. Titta på England och framförallt titta på USA. Mm. Där har du halva landet. Land, ja. Just det, där är hälften katoliker och hälften protestanter. Plus att det finns en jävla massa judar och andra minoriteter där. Mm. Och de klarar de problemen. Visst finns det spänningar. Nej, men det kan du inte säga att de gör. Du såg en artikel häromdagen bara i Miami hur mycket jävelskap det är där nere. Basträderna står och ligger tomma. Jo, men de klarar ändå de problemen. Brottsligheten bland annat. Ja, alltså. Ja, men nu dribblar du in på något annat. Ja, men det är invandringen och såna grejer. Kuba och El Salvador och alltihop det här som har orsakat denna kriminalitet. Jo, det är din bild av världen. Så kvinnorna alltså till och med får gå och träna för att skjuta ner och får träna för att skjuta för att döda. Det är ett sånt samhälle vi vill ha i Sverige. Det är typiskt Rolf Pettersson-grej. Alltså. Nu snackar vi om invandrare och då kommer du in på brottslighet. Ja, och det hör ihop. För svenska folket var väldigt ärligt före 1940, före kriget kan man säga. Då var vi väldigt ärliga, vi kunde ställa en dörr öppen och gå ut utan att någon gick in och snodde någonting. Och det kan vi inte idag. Idag kan vi inte ens låsa dörren med sju till och för då skär de upp dörren så här och går av din. Och underförstått, det här är en typisk Rolf Pettersson där jag menar belyses det att du är en invandrarhetsare. För du drar där paralleller. Brottsligheten har ökat, invandringen har ökat. Alltså är invandrarna de stora bovarna, de stora brottslingarna. Vill vi få bort brottsligheten, kasta ut invandrarna. Det är din ynkliga logik. Nej, det är ingen ynklig logik. Jo, det är en ynklig logik. Det är alltid så, du hoppar och byter ämne direkt och kopplar ihop. Kan ni försöka hålla en strikning, ni pratar med honom? Ja, jag ville egentligen hoppa på honom för att vad han sa idag på sitt program. Alltså, att han ljuger om det här med Argentina och Falklandsöarna. Alltså. Ja, men det är ju rena lögner. Kan du ta invandringen först? Okej, ta upp det. Okay, ja, om det här med Falklandsöarna här. Ja. För att här har jag nämligen tagit fakta här om just det här med Falklandsöarna. Mm. Och fakta är att den första som kom till öarna Falklandsöarna var engelsk kapten som hette Davis 1592. Mm. Sedan var det engelskt. Ända till 1764, då blev det franskt, men det var bara franskt i 3 år, sen blev det spanskt. Mm. Ja, sedan så gick det nästan 100 år, så då gjorde Argentina anspråk på öarna 1820, men de hade de aldrig, det är en jävla skillnad. Så det. Och 1833, då besattes det av engelsmännen och sen dess har de haft det. Alltså har inte Argentina haft öarna någon gång i hela historien här. Du säger det att de har gjort rättmätigt krav på öarna från engelsmännen. När engelsmännen har ägt dem i 400 år. Eftersom programmet gick för bara en timme sedan så minns jag ganska exakt hur det var. Jag intervjuade en argentinare, hans föräldrar var svenska. Han hade bott i Argentina hela sitt liv men tvingas fly från juntan hit till Sverige och ännu med i den argentinska oppositionen här i landet. Det är ju fakta. Ja, men vänta, jo just det, och då frågade jag honom här, eftersom det är en aktuell fråga, hur ligger det egentligen till med Falklandsöarna? Och då sa han det att trots att vi är emot juntan och så och menar att de utnyttjar Falklandsöarna nu för att få uppslutning från folket bakom sig. Det är alltså en ren politisk grej bara, för de ligger så illa till hos argentinska folket. Så de måste ha lite grejer som fotbolls-VM och den här invasionen. Men alltså du försvarar att Argentina har alltså, kan ställa krav på öarna. De har ju inte ens ägt dem han sa på 400 år och de kan inte ha ägt dem före heller. Han sa så, killen här alltså, ändå så tycker vi att Argentina har rätt till öarna eftersom det ligger närmast Argentina och eftersom vi har haft dem tidigare, visserligen bara under 3 år. Men det är en typisk kolonial grej att England har lagt beslag på dem, som de la beslag på länder och provinser runt om i hela världen. Och nu har de kvar de här Falklandsöarna och några till. De har haft dem hela tiden nästan. Under mellantiden, en 20 år ungefär, så har Spanien och Frankrike haft också. Jo, men ja. och där alltså... Men Argentina har aldrig haft öarna. Och det är engelsk befolkning också. Precis, och det tycker jag är viktigt. Därför att här är en strid mellan England och Argentina. Och där tycker jag det är svårt att veta vem som har den egentliga rätten. Men vad jag tycker är avgörande, alltså som han aldrig nämnde, killen som jag intervjuade, det är det att de 2000 människorna som bor på öarna, de känner sig som engelsmän. De är engelsmän, står det i uppslagsverket. Är mestadels av brittisk ursprung, ja, står det. Just det. Alltså är det ju inga, de är inte ens argentinare. Alltså. Nej, och känner sig alltså som engelsmän. Och de borde ha sista ordet naturligtvis. Just om det, ja. De vill fortsätta att tillhöra England, just så ska det. De ha den möjligheten. Vill ja. De däremot gå ut till Argentina. Ja, men nu är det en kupp ifrån Argentina att ta dessa öar, ja, som inte har varit deras öar på flera hundra år. Nej, på 150 år. Ja, över det. De har aldrig haft dem. Jo, 1830 hade de. De hade dem inte. De hade dem under 3 år. De bara krävde att de skulle ha okay. dem. Vi... Inte ett dugg. De hade dem inte på pappret. Hade de faktiskt under 3 år. Nej. Alltså Argentina gjorde anspråk på öarna 1820. Sen var det bråk 1820 till 1833 och då kom engelsk. Men nu är det vårt definitivt. Så. Jo, och sen dess har det varit engelskt. Jo, just det. Det har aldrig varit argentinskt. Jo, under 3 år var det argentinskt. Det har det inte varit. Jo, jag har slagit i alla luftväx som jag har här nu. Alltså. Ja. Och här ljuger även de här. Bonnier-fokus och till och med de ljuger. Om vad då? Om Falklandsöarna. På vad sätt då? Så man kan inte ens lita på dem, vet du. Vad ljuger de om då? Ja, jäklar, nu slår jag bort den här sidan här. Falk. Här har vi det någonstans. De ljuger här, vet du, att här står det så här. Engelska sjöfarare besökte redan under 1500-talet. Det är ju riktigt, va? Mm. 1592. Falklandsöarna som tillhörde Spanien till 1816. Mm. Det är skitsnack alltså. De tillhördes bara mellan 3 år här. Mellan 64 och 67. Ja, där uppslagsverken har olika källor. Jag har inte läst någon av dem, så det vet jag inte. Men varför säger du så tvärsäkert att den ena är rätt och den andra fel? Jag har slagit i 5 stycken. 4 stycken säger det här. 1 säger den här. Och den här är nytryck. Och majoriteten har alltså så rätt, menar det här med Fokus och Bonnier och nya böckerna, de ska man inte lita mycket på. Jag tror mer på de gamla faktiskt. Det är ju faktiskt möjligt att det har kommit fram nyare rön nu. Det vet jag ingenting om alls. Men det skulle inte förvåna mig. Är det här så viktigt för... nu då? Nej, det var bara det att jag menar. Jag ville bara komma fram till det här. Att hur de kan sitta nu, kommunisterna, och ljuga en massa jävla skit helt enkelt. Ut i eten. Utan att ta reda på fakta alltså. Ja, men om det nu är jag tar reda på fakta, ja. Hälften av böckerna eller vad det var skriver ena, hälften skriver andra. Nej, det är mer än hälften. 4 uppslagsverk. Jag har 1895 och hela flera vägar fram. Då menar du alltså om man intervjuar en person ska inte den få säga sin mening utan man ska... Jo då, det ska de göra. De får säga all sin mening. Precis, jo, men det är jättebra. Det var vad som hände i programmet men också. Men då ska du också vara, till exempel när du var på Framstegspartiets möte. Ja. Jag attackerade också och kallade dem att de hörde ihop med NRP. Ja, verkligen. Skitsnack alltså. För det första kom du mitt i. Du lyssnade inte ens på inledningen vad han sa. Nej, jag orkar inte sitta en hel eftermiddag och lyssna på deras dravel. Jag tog fast dravel. Hur vet du att det var dravel när du inte lyssnade första 3 kvarten som var så viktiga. Ja, för där gjorde han ju klart ställning för var de stod och vilken politik de förde. Men det är inte första gången som jag är i kontakt med dem. Jag vet vad de går för. De har en del kontroversiella inslag. De tycker jag är intressant att upplysa folk om. Men att rabbla hela deras partiprogram eller någonting som du kanske kräver, det intresserar mig definitivt inte alltså. Utan de, till exempel att deras partiledare går ut och kräver dödsstraff att folk ska hängas. Det är en kontroversiell grej som jag tycker ställer. Vem sa detta? Partiledaren i den direkta intervjun jag hade. Ja, han som kommer ner från Småland. De har bara en partiledare och det vet väl du också. Ja, du menar han är från Motala? Ja, just det. Ja. Inte från Småland utan han är från Motala kanske. Ja. Just det. Och där kan lyssnarna, väljarna sen ta ställning till. Okej, tycker de att det är skjuta... Vad var det han ville ha dödsstraff på? Var det knarklangning eller vad? Det var grövre brott överhuvudtaget. Han specificerar inte det alltså. Och det är en sån grej tycker jag. Okej, vill ja, men i Kina, i kommunistlandet Kina, där får de ju nackskott för att de kör på en folk med en taxibil. De släpar bara ut kärringen och så satt ett nackskott i huvudet på dem. Är det så? Vad är skillnaden alltså? Förstår du? Mellan kommunismen och att han kräver dödsstraff på en lite grövre brott. Nu tänkte du säga en grej här alltså. Vad är för skillnad alltså? Vad tycker ni om det? För det så har du sagt vid två tillfällen, och det är ganska typiskt så här, va? I Kina så har en taxichaufför kört in i en folk. Och det var en kvinna också. Just det, och dödade lite människor. Och hon har avrättats med nackskott. Nu direkt, vet jag, utan rättegång allting. Precis, jag vet ingenting om affärerna. Så jag har inte sett det i tidningarna eller någonting. Men, och så säger du, vad säger ni i Radio Klara om det? Va? Va? Vad säger ni i Radio Klara om det? Va? Just det. Va? Det har du sagt ett par gånger. Ni har inte bemött det där ens alltså. Nej, skulle vi bemöta allt sånt löjligt, då skulle faktiskt folk börja skratta åt oss också, inte bara åt dig. För sådana ytterligt löjliga sammankopplingar. Det är ungefär alltså som att då en taxichaufför, låt oss säga i Tyskland, kör in i en folkhop och dödar 13 människor. Och så folk sen går ut och beskyller svenska taxichaufförer, inklusive Rolf Pettersson, nej. För att vara en jävla mördare. Vad säger de där, Rolf Pettersson? Du. De där jävla taxichaufförerna, ja, de kör Göran. Ihjäl folk. Är du en mördare nu, Rolf Pettersson? Är men det lilla där, va? Göran, det var inte det, utan det var att du hängde upp där så mycket på att Framstegspartiet ville ha dödsstraff på grövre brott. Anser du att det är grövre brott om en taxichaufför i Kina kör på några människor på en trottoarkant? Nej, men anser du att det är så jävla farligt så att de måste ha nackskott för det? Precis, här kommer det stora glappet. Vem säger att jag eller någon i Radio Klara någonsin skulle försvara dödsstraffet någonstans i världen, inklusive Kina och Sovjet och hela den raden av länder som har dödsstraff? Har vi någonsin försvarat det? Har vi gjort det? Har vi sagt att dödsstraffet i Kina är okej? Okay? Då ska du gå ut och anklaga oss för det, men du ska fan inte komma med såna här idiotiska glidningar och sammankopplingar och beskyllningar som bara är luft. Nej, men vad menar du? Vad drar du skillnad mellan grövre brott och enklare brott? Alltså, det bättre är jag övertygad om att lyssnarna för länge sedan har avslöjat dina de där idiotiska sammankopplingarna. Jag har aldrig snackat om dödsstraff sådär. Nej, men du har tagit upp du det här med taxichauffören. Det är en typisk sån grej alltså som du tar upp och så kopplar ihop med andra. Precis på samma sätt som du helt självsvåldigt kopplar ihop invandrare med alla de saker som du tycker illa om här i världen. Ja. Och det är så fult och det är så fegt. Det är så ytterligt fegt. Det är en fråga om vad du bedömer för grovt brott. Att alltså. Ge sig på, nu ska du inte snacka bort det här. Jo, men är det grovt brott tycker du att köra på människor i en taxi? Tycker du att det är så grovt att de ska ha nackskott? Tycker du nej, det? Men, som i Kina. Nu är du så idiotiskt dum egentligen så man knappt kan svara. Vad har Framstegspartiet sa om dödsstraff, det var de där stora knarkkungarna som förstör hela vår svenska ungdom. Det var de han menar på, de skulle ha dödsstraff. Ja, men okej, och Jag är farligare än den här stackars kvinnan som körde in i några människor i Kina. Men hon fick dödsstraff. Det intresserar mig inte om du tycker att dödsstraff är bra, om du håller med honom eller inte. Men vad jag reagerar på, det är att du tar upp såna här incidenter. Det är det du ska avväga. Vadå? Skillnaden i brotterna ska du, det är där du ska avväga. Är det värt dödsstraff att köra på människor eller är det värt dödsstraff med knarklangning? Det är väl klart att det definitivt inte är det. Men varför kopplar ihop de grejerna? Ja, men det är så självklart så det fattar folk det ändå alltså. Men Kina alltså. Det var en sen då. Ja. Frågan är vad som händer i Sovjet om du skulle råka göra det. Då får du väl minst 15 år förvisning till Sibirien. Men nu tittar du nästan anklagande på mig som jag skulle ha på något vis någonting med vare sig Kina eller Sovjet och deras brottslighet att göra. Och det är en typisk nej grej. Du snackar om kommunister, om socialister och nu piper en liten röd råtta här. Jag hoppas att du klarar av det. Det är en typisk nej sammankoppling. Allting då som är illa, det kopplar ihop med människor som du personligen tycker illa om. Och det är så ytterligt ideologin jag tycker illa om. Det är den jag tycker illa om. Just det, och om du går ut i politiskt snack så är det fullskjuts. Men när du går på minoritetsgrupper bland invandrarna och sådana grejer, då är det så ynkligt fegt alltså. Så det är som man skulle vilja gråta att man sänder i samma kanal som dig. Alltså. För detta är det absolut fegaste och bland det farligaste på jorden. Att först gå på en liten minoritetsgrupp. Titta på Hitler till exempel. Ni går bara in på länder länder som ligger på västra halvklotet. Ni går aldrig in på länder som ligger på Östeuropa. Ni går aldrig in på baltiska länderna. Deras problem är den här jäkla förvisningarna och alltihop det där. Och att de var oskyldiga under kriget, det var de. För det var först kom Hitler och tog de där tre länderna. Sen kom Sovjet och tog dem från Hitler. Och sedan förblev det ryskt. Ja, men mot det deras vilja. Det vet vi väl alla. Men har ni försvarat baltiska länderna? Ja, eller Östeuropa överhuvudtaget någon definitivt. Gång? Definitivt. Med Polen och Ungern och allihop. Jag ska tala om för dig. Inom närradion finns det, vad jag vet, två stycken polska grupper, solidaritetsgrupper. En sänder nu före det här programmet, tror jag, för en timme sedan ungefär. Den andra gruppen finns med i Radio Klara. Och det är alltså en grupp som är direkt emot den polska regimen. Mm. Och där skulle jag vilja säga att Radio Klara är en av de sändarna i närradion som mest tar upp sådana frågor. Förtryck i både öst och väst. Det är skitsnack. Nej, det är kvalificerat det, skitsnack. Om ni tar upp det så tar ni upp 80% i alla fall från en västliga och 10-20% från östliga, och det ni bemöter i öst, det är väldigt lamt. Men ni attackerar hela västsidan för fascismen och nazismen och hela den här soppan som ni vräker ut. Ja, men vad ryssarna gör med de här länderna, det är inte fascistiskt. Med Afghanistan och förfölja dem. Det är det definitivt. Jag kan tala om för dig om Afghanistan. Jag vet inte riktigt, för jag hinner inte lyssna på alla Radio Klar-program. Vi har ju två om dagen. Men bara jag har tagit upp Afghanistan säkerligen vid ett tiotal tillfällen. Och stött alltså de grupper i Sverige som jobbar för att köra ut ryssarna där. Och det är en sån självklar solidaritetsgrej. När gick ni senast till ryska ambassaden då? Jag har varit med där själv. En gång har jag varit med där. Ja, en gång ja. Det är fantastiskt. Men hur många gånger har du varit med? Hur många gånger har du varit på väg till amerikanska ambassaden? Jag har varit under senare år. För att jämföra menar jag, jämvikten. Jag har varit där under senare år vid inte ett enda tillfälle faktiskt. Amerikanska inte ambassaden. Inte ett enda tillfälle, men det beklagar jag lite. Det beror mest på att jag inte har haft tid till det. För där har det funnits mycket berättigade demonstrationer som jag hoppas att jag hade haft tid till. Men det har jag tyvärr inte haft. Mm. Men du, jag tycker nu vi ska gå in på en gång. För det blir lätt att vi snackar runt så här. Jag har tagit med några små avsnitt, för jag tror att många lyssnare är lite nyfikna på dig, vem du är egentligen och vad du står för. Därför tycker jag att det är bra nu om du själv, vi kan höra ett inslag, dina egna ord, och så kan vi få dina förklaringar på vad du egentligen menar. För det finns något glidande i det hela, någonting antytt vagt bara, alltså som man inte riktigt vet vad du står för. Vi kan lyssna, sätta på första snutten här, får vi höra hur vad det är. Hur lång är den då? Där ser du sambandet där, alltså med hur de sitter och kommer överens om hur mycket de ska skicka ut guld på marknaden för att hålla priset uppe hela tiden. Och sen har diamanter också. Men du vet väl vem som står för marknaden där? Ja, Oppenheimer. Man behöver bara ringa ner till Beggin, han vet. Ja. Beggin, han vet vem som styr den där. Men så, det, så länge inte folk läser två olika åsikter om saker och ting, då är det bara att de skäller rent ut i luften, bara säger att ni är rasister och nazist. Men de vill inte ta reda på vad orsakerna är till sådana här som kommer fram i olika sammanhang, föreningar och politiska partier. Det, och vi vill absolut inte att det ska bli likadant som i Tyskland före Hitler. Nej, absolut. I Sverige, för att absolut. Där var ett främmande folk som styrde och ställde. De ägde det mesta. Det gör de här också nu. Ja, de är på väg. Okej, här var ett litet inslag. Det var från i tisdags. Du bör alltså ha möjlighet att komma ihåg det här. Ja, det är några grejer där alltså. Det handlar om den internationella guldhandeln, och det var du och din vän Valdemar som snackade där, va? Ja, det hördes faktiskt på de hade ett tv-program om just guldhandeln mellan Sydafrika och Sovjet alltså. Mm. Det var väldigt intressant det programmet, och det visade ju också att vi hade rätt. Precis. Där också. Jag kan fråga dig direkt där. Du, det gäller både diamant och platina och guld alltså. Just det, och en grej som du sa här, det var fråga Beggin. Mm. Vad var det man skulle just det, fråga Beggin? Ludendorff, han är i Israel. Han. Vem? Han som är där, chef där nere för guldet i Sydafrika. Är han israel? Han är israel, ja. Är han bosatt i Israel? Har nej, han israeliskt medborgarskap? Nej, nej. Hur kan han då vara israel? Han är jude såklart. Ja, men varför sa du inte det då? Nej, jag säger ju det att han är israel. Ja, varför säger du alla det? Alla israeler som är judar såklart. Är alla israeler judar? Det är klart. Nu ljuger du. Nej, men det är väl klart att de är. Alla är väl israeler som är judar. Nej, varför är de för det? För det första så har de ju en religion som är till judendomen. Nu är du inne på väldigt svag is här. Nej, du törs inte stå för att ni har en sån här förtäckt judehat hela tiden. Nej, vi kan gå vidare judehat, lite grann. Det är bara frågan om klara siffror. Vem är det som handskas med diamanterna runt jordklotet? Vilka människor är det, tror du? Ja, just det. Har du varit i Antwerpen och Amsterdam? Har du varit där nere och tittat? Du har tydligen svaret. Säg nu vilka har de är. Har du varit där? Det är israeler allihop. Det är judar alltså. Säger. De håller på med guld, silver och allt som har med det här med viktigare diamanter och rubiner och alla dess slag. Vilka konsekvenser drar du av det? Jo, att det är de ni ska attackera när ni pratar om solidaritet när det gäller ekonomiska grejerna. Ni snackar om den nya världsordningen. Om ni ska gå in på en ny världsordning, måste du även attackera den gruppen som vi har tagit upp. Vågar ni inte på, ni vågar inte snudda vid den här grejen ens. Alltså. Vi har ingen anledning att göra det. Men det är ju de som har kapitalet, ni som är så emot kapitalet. Varför hoppar ni inte på dem då för? Med just dessa varor, guld, silver och diamanter. Som judarna alltså svarar för. Det är över gränserna. Ja, men som judarna svarar för, som de som har de här, och det är ju de som äger det här och styr detta. Alltså är judarna de stora världsbrottslingarna. Det är bra att vi har fått fram det. Och bankerna som styrs också där. En konsekvens kan ju vara sen att man tittar på hur Tyskland var före Hitler. För Valdemar sa i den här lilla passen, så vi kan spela upp den igen om du vill. Men det behövs inte. Men just det, han sa det att vi får akta oss så det inte blir som det var i Tyskland före Hitler. Före Hitler, ja. Just det, hur var det? Just så före Hitler också. Vem hade kapitalet då? Så Hitler gjorde rätt, menar du, med att gick miljoner tyska arbetslösa. Mm. Men vilka var det som hade jobben kvar? Det är bara realiteter. Ja, men svara på det. Det är bara realiteter. Ja, men svara undra på det. Undra sen på att Hitler kom fram när han såg sitt folk svälta på gatorna. Du tycker alltså medan att bankerna satt med massa kapital och de här som du försöker attackera men du aldrig vågar. Det är skönt att få lite du vågar klartext att attackera alltså, de som har kapitalet. Hitler gjorde rätt som gasade 6 miljoner judar eftersom det var de som satt på arbeten, eftersom det var de som satt med kapitalet. Det är din bild av världen. Och det här menar det är en nationalsocialistisk bild av världen. Jag tror vi kan hoppa över på nästa avsnitt, för det knyter an direkt till det här. Ja. Ska du ha ensam rätt på den här tiden vi har? Vi har en timme här. Ju. De bara slår ihjäl varandra och köper vapen. Va? De köper inte mat för de där pengarna. De köper vapen från Sovjet. Alltså. Så med andra ord så skänker vi pengar via de där länderna till Sovjet. Va? Eller till Amerika. För de köper ju vapen från båda håll. Ja. Alltså våran u-hjälp går till israelerna i Amerikas vapenindustri och israelerna som sitter i Sovjet och styr Sovjet. Mm. För israeler på bägge håll, det är det som är konstiga. Vet du? Men hetsar de mot varandra så här hela tiden. Ja, men det är över huvudena bara så här. Ja. Så låtsas de sen att de är fiender. Va? Mm. Men jag menar... Ja, men Rolf, jag säger så här. Du sa att Göran har tagit med sig band. Men det är ganska viktigt, för du säger alltid dina sändningar, det har jag aldrig sagt. Va? Nu hör vi att du har sagt det. Ja, men det här har jag ju sagt. Men du förnekar inte det. Nej, men det är bra. Men han försöker förvränga det här nu, förstår du, till att det verkar vara judehets. Men det är ju bara realiteter att så här är det. Ja, men det är bra. Och frågan är alltså, varför attackerar ni inte de som verkligen har kapitalet? Det är ni verkligen ska attackera, precis. Ni som pratar om socialismen. Vi gör det inte ur nationalsocialistisk synvinkel. Det är inte fråga om nationalsocialism. Jo, det är det definitivt. Här går man inte på kapitalet, de stora kapitalägarna, utan man låtsas som att det är en mystisk, någon slags världsförbund av judar som står bakom hela kapitalet, och de är folkens fiender, alltså måste vi göra upp med dem. Och konsekvensen av det blir ett nytt Hitlerrike. Som vi kanske senare får höra snacka Valdemar också om det, vi behöver en stark man. Han använder precis samma ord som Hitler. Vi kan ta nästa lilla avsnitt här nu också. Måste jag bemöta det, nu får du hålla på så här alltså. Du säger så här att det behövs en stark man. Okej, det kan vara en stark man, det kan vara Palme, det kan vara Boman. Det är en stark man det också. En stark. Eller hur? Jo, just ja, det. Men det kan vara vilken jävla människa som helst. Vi får höra lite sammanhang då, ja, då Valdemar alltså snackar om denne starke man sen, som jag tycker är förskräckligt, för det är definitivt odemokratiskt. Här ska en stark man komma upp och kunna då tillvälla sig makten, och han men ska ha sin fråga om nationalsocialism, för det är kraft fråga, av sin styrka ska han makten. Jag är emot den definitivt, för jag anser att så länge du och jag är olika, och flickan här är olik med pappan och hon är olik mig, va? Alltså alltså du kan aldrig få folk att tänka lika, och det är kommunismen och socialismens idé. Nu har den är inte demokratisk. Nu har du glidit in på något helt annat igen. Det är den jag är emot, förstår du? Och jag, säga att jag är nationalsocialist. Jag är emot socialism. Jag säger att konsekvenserna blir detsamma som Hitlers Tyskland, och det var nationalsocialist också. Han var nationalsocialist. Just det, och jag är emot socialism. Men hur fan går det ihop med det där då, som du säger? Jo, han kommer inte att säga att Hitler var socialist, även om det hette nationalsocialisten. Vi kan höra på nästa lite band, för det ger också en del, det är på samma grej, alltså det handlar om just någon märklig mystisk världsrörelse som tydligen som du läser innan till gång efter annan i, det är tydligen din favoritlektyr, vi kan höra ett litet utdrag bara ur det. Våra tidningar kommer att representera alla möjliga riktningar, aristokratiska, republikanska, revolutionära, till och med anarkistiska, så länge konstitutionen existerar. Det skola som den indiska guden Vishnu hava 100 händer, av vilka en var kommer att känna vilken som helst allmän mening på pulsen. Då pulsen blir allt för febril, föra dessa händer den allmänna meningen mot vårt mål, är medan en upprörd individ förlorar sitt sunda omdöme och underkastar sig lätt främmande inflytande. Okej, främmande inflytande hörde vi det sista. Vilket är det här främmande inflytande? Vad var det egentligen för en favoritlektyr? Det är kapitalet. Var hade du hämtat det här? Du har vid upprepade tillfällen läst avsnitt, men inte sagt varifrån du har hämtat det. Vad är det för någonting egentligen som du sitter och läser ibland? Jag får mig tillsänt i per post. Det är tydligen jag har fått en sån här lunta nu till nattsändningen i natt. Det är tydligen en gammal text det här, för det är de gamla formerna, hava och såna grejer. Alltså det, nej, det är inte gamla så speciellt plural, gammalt. Hur gammalt ungefär tror du det är? Det vet jag inte exakt. Det är inte hur skrivet gammalt under de senaste årtiondena. Men kan du säga någonting om vad det är för en text du läser upp? Ja, jag har fått såna här kopior ur blad. Framgår ingenting framgår inte, nej. Det gör, och du vet inte vem som har avsänt eller någonting. Utan det är bara att jag har läst igenom och jag tycker att det stämmer. Mm. Det stämmer med dagens samhälle faktiskt. Lyssnare, du ser hjärntvätten på TV varje dag. En lyssnare ringde till ett av dina nattprogram och sa, han höll med dig allt väsentligt till, men han sa, men snälla Rolf, inte ska du väl sitta och läsa ur Sions vises protokoll. Det vet ju alla numera att det är ett enda falsarium och en stor förfalskning. Och så sa du, vad då för någonting, sa du? Ja, det är ju det som du läser ur. Och nu har jag tagit del lite av de här och kan se att det är faktiskt hämtat där ur. Du sitter alltså och då är det ju rätt så intressant att jag har läst ur dem då. Ju. Det är ganska intressant. Ja, därför att det är faktiskt en kopia på gamla testamentet i Bibeln nästan. Och ja, läs Moseböckerna, ja, första till femte. Nu har du tag på sjätte och sjunde. Nu Rolf, har du den något, du på, nu har du något lite ansträngt över det och försöker snacka bort igen. För faktum är att det här är Sions vis protokoll. Jo, du har något ansträngt över det. Det får du det ifrån? Det kan inte draget i ansiktet dölja. Och därför att det här Sions vises protokoll, det är ett av de grejerna som Hitler och hans nazistanhang körde ut som det stora belägget just för den här judiska världskonspirationen. Det här, vet du vilka det är? Det är kommunisterna på östra sidan, eller? Det är Stalin följde Stalin följde det. Det är dina kompisar, alltså kommunisterna. För det första är Stalin tycker jag personligen en av de mest avskyvärda. Som tog livet av 20 miljoner ryssar under fredstid. Nu försöker du, det är typiskt, nu försöker du som du alltid gör i nattsändningen så styra över det till något annat. För här har vi Du försöker få det till att det är bara Hitler i så fall. Det är inte bara, men det är även ryssarna som följer det och även polackerna följer det. Jag ska tala om för dig att det här följdes av Hitler, som heter de stora dokumenten, och jag tror många tyskar trodde på det här, att det var ett äkta dokument. dokument. Det kördes ut i propagandan hela tiden och var en av de grejer som gjorde att så många tyskar i alla fall acceptera att ett folk skulle utplånas, skjutas och dödas som hundar ungefär. Och det här har du 1900... Ja, inte, tyst här nu! Det här har du 1982... 1982 så sitter du i närradion i Stockholm och läser ur det här som tydligen någon slags favoritlektyr. Och då menar jag, då är du klart... Tyst här nu! Då är du klart associerad med den tyska nazismen. Jag kan inte få det till något annat. Jag vill i det längsta vägra och kalla dig nazist. Så länge jag är emot socialismen så kan jag aldrig bli nazist alltså. Okej, i alla fall så gillar du tydligen det här. Du tror tydligen på det här. Och du vill att svenska folket ska tro på den här grumliga, idiotiska falsifikat bara. För det var det frågan om. Eller har du någon annan orsak till att du sitter och läser i halvtimmasvis ur de här idiotiska dokumenten. De här vidriga dokumenten som delvis har lett till att 6 miljoner människor har mördats i gaskamrar och annat. Alltså, vad vi har sagt här nu, alltså, det är att vi tycker det är så konstigt att socialisterna inte attackerar de som har kapitalet. Ni snackar så mycket om kapitalet, men ni vågar inte attackera de som verkligen har kapitalet. De vågar inte attackera. Det är ett hyckleri, förstår du? Ett kommunistiskt hyckleri utan like är det här. Att ni inte vågar hoppa på bankerna som har pengarna, va? Och räntorna, som också är de här gubbarna som äger de här, va? Eller hur? De vågar inte hoppa på, inte ett dugg. Bra. Har ni någon gång snackat om nationalisering av bankerna? Har ni någon gång sagt detta i era kommunistprogram? Det har vi säkerligen gjort. Nej, det har ni aldrig gjort. Det har vi, jag har lyssnat ofta på er. Jag har inte gjort det, för jag är inte övertygad om att det skulle vara någon större vinning just nu idag. Socialdemokraterna däremot och kommunisterna vill göra det. Det ska tas utan att lämna ersättning till bankerna, förstår du? Jo, just det. Här kan vi ha en politisk diskussion just om storkapitalets makt som jag tycker är förödande. Och jag har tagit upp det flera gånger. Bland annat, jag har med i Alternativ Stad med miljögruppen. Tyst här nu. Attackerar inte de som verkligen är spindeln. Det är spindeln i nätet. De attackerar inte alls. Spindlarna i nätet. Och vi har kommit fram till Alternativ Stad, till exempel hela City. Det har idag kunnat köpas upp just av banker och storbolag och så. Stockholmarna har i stort sett ingenting där. Det är dött och kallt City idag. Och det tycker jag man ska kritisera och måste kritisera. Och självklart är att den ekonomiska makten är så oerhört koncentrerad i Sverige idag. Men det attackerar ju inte de som har pengarna. Det attackerar, men... Ni attackerar just sättet de gör, att de köper upp en tomt i City, det attackerar ni. Men ni attackerar inte den som köper tomten. Nej, det är det som jag tycker är fantastiskt. Att vi attackerar kapitalisterna, men vi attackerar inte judarna. En del judar är kapitalister. Och i och med det kanske du då tar avstånd från alla kapitalister, eftersom du tar avstånd från judarna tydligen. Och det här är fegt och falskt. Och du tror tydligen på den här gamla nazistiska konspirationen. Det är inte fråga om det alls. Det är bara fråga om realiteten. Vilka det är som dirigerar kapitalet. Över gränserna till och med. Det är judarna. Just i dagens läge flyttar de kapitalet till andra länder, till och med från Sverige. Och det vet du också mycket väl. Det vet vi mycket väl. Fråga också vilka det är som flyttar kapitalet. Det är storkapitalister. Just det. Vilka är de nu då? Där finns det. Vilka är du då? Självklart folk av alla hudfärger och alla raser och alla olika från olika länder och sådär. Ja, och knarklangar också. Jo, och men styr inte in på det här. Vad du vill ha det till tydligen, men svara ja eller nej på det, det är att vi har en judisk kapitalistmaffia som är det stora hotet mot Västeuropa. Okej, jag frågar direkt. Är det så du menar ungefär, att judarna är så starka som kapitalister så att de måste förföljas, de måste vi på något vis göra oss av med, de är ett hot mot Sverige? De är ett hot mot hela världen, ska jag säga för dig. Bra, då har vi kommit fram till det att judarna är det stora hotet. På grund av ekonomin. Precis. Så är de ett hot mot hela världen. Precis. För att jag ska säga för dig att både Amerika och Sovjet styrs av det här kapitalet. Ja, du ska inte tro att Ryssland är utanför kapitalet, nej du. De är lika insyltade som Amerika i hela kapitalrörelsen. Men ändå står ni och försvarar socialismen mot kapitalismen. Och kapitalismen är ju samma skit som kommunismen. Nu kommer det med floskeln. Nej, det är samma jävla pack bägge två. Vi vill inte ha något av de här två systemen. Vi vill ha ett tredje alternativ. Menar du att det finns... Ni vill inte ha socialism därför att det finns judar i Sovjet. Och inte kapitalismen heller. Hela tiden går det tillbaka till detta... Judarna är det här främmande folket som smusslar sig in, som är främmande kroppar inom de rena nationalstaterna. Ni lägger på plattan här framför riksdagshuset och låtsas atomkrig. Ja, det men finns, vem fan det finns är det som styr atomtillverkningen? Vem är det som styr det? Svara på det själv. Gör det direkt då. Det är just de här kapitalisterna som du attackerar mest. De är bakom varje de här tillverkningen utav bomber och flygplan och hangarfartyg och hela den här soppan alltså. Ja, men det är krigsindustrin i både Sverige och England, överallt. Amerika det också. Det vet väl alla. Kan bara gå in och titta vilka äger mest aktier i de här företagen. Kolla upp detta innan du bemöter mig och anklagar mig. Jag säger det att det är israeler allihop. Det säger jag än idag. Och du kan åka över och titta. Om du får de rapporterna. Ja, men det är bra. Då vet vi precis var du står. Samma demagogi alltså som Hitler. Det är ju de som ligger bakom krigen. För nu, just nu vill de ha ett krig. För nu har de för mycket arbetslösa människor på jordklotet. Det är över 500 miljoner människor som är arbetslösa. Nu måste de bli av med dem på ett fint och smidigt sätt. Men de har inte bestämt ännu hur de ska börja kriga. Om de ska använda atomvapen eller om de ska ha konventionellt. För använder de atomvapen, då är det risk att de utplånar sig själva. Alltså kommer de att starta småkrig. Nu har du kanske en orsak här, Falklandsöarna här i Argentina. Där har du en liten grej, de kan ta livet av några stycken här. Utmärkt. Ja. Här sa du israeler istället för judar, men nu vet vi vad du står för. Jag är uppe på judar, jag säger israeler, för de är israeler även om de bor i New York eller om de bor i Japan eller i Sverige. För så länge de har sin tro, då är de israeler. Går inte över till våran tro. Israeler, om man är israel, då är man medborgare i Israel. Är man jude så tillhör man en religiös och etnisk grupp på, jag vet inte hur många miljoner, som har en gemensam tro men inte en gemensam nationalitet. Ja, men är skillnad. Men om vi ska fullfölja det här med lite om judar och israeler som du säger. Varför? Nu har de kämpat så många hundra år, till och med 2000 år har de kämpat drygt, för att få ett eget land. Nu har de ett eget land. Varför åker de inte hem till sitt hemland då? Och plocka gräpfrukt på träden där. Många åker väl dit, men varför gör de inte det för? De sitter i hela jordklotet och styr istället. Och skickar pengar som Bonnier, 4,5 miljoner till Israel via Schweiz. Men vet du vad det är för pengar? Det är dina och mina pengar de skickar ner dit, vet du det? Som försörjer kriget mellan Israel och araberna. Tycker du att det är fel att människor som till exempel invandrare på 1800-talet som Bonniers och andra, att de får ha kvar sitt svenska medborgarskap? Borde vi vis sätta restriktioner och tvinga dem till Israel? Jag tycker det är bara fantastiskt att de inte åker hem till sitt hemland. Varför då? De har ju alla sina rötter här. De har ju alla sina vänner och sånt här. Rötterna har de i religionen och den hör hemma i Jerusalem. Rötterna har de definitivt i Sverige, för det finns också en judisk religion som utövas aktivt här i Sverige. Precis, men de har sin religionsutövning här också. Och det är väl inget märkvärdigt med det. Vi ska gå över till något annat. Kan vi köra nästa lilla avsnitt? Ja, men det är så tragiskt nu att jag får inte ha vapen. Jag har inte licens och sånt där saker. Annars skulle jag också skjuta ner dem allihop, de precis, där röda. Precis, men det är det enda raka att ha ett vapen och kunna verkligen sikta så man inte behöver glasögon på näsan. Ja, de där röda råttorna, de skulle egentligen avlivas allihop. Precis, du vet att Saldin och regeringen allihop. Okej, röda råttor ska avlivas allihop. Du sa i början av programmet att här sa du direkt de röda råttorna borde avlivas allihopa. Det här är alltså ett klart uttalande. Men då menar jag så här va, att eftersom kommunisterna går ut med sina plakat på väggar och runt hela Stockholm här och klistrar upp, så står det så här: vi revolutionära proletärer. Vad är det? Det är sådana som vill döda. Det är revolutionärer det. Jaså. Just det. Det är de som vill skjuta folk som inte är kommunister. Därför måste vi också försvara oss och vår frihet mot kommunismen och i så fall göra likadant med dem som de vill göra med oss. Men, förstår du? Det är alltså en försvarsattityd för oss fria människor mot socialismens framfart i hela på hela jordklotet. Två grejer här, eftersom jag inte är kommunist själv här i Sverige. Men du försvarar dem socialismen. Tysta nu lite grann. Eftersom jag inte är det, så kan jag ändå säga att jag har inte hört några som har sagt att vi ska gå ut och skjuta icke-kommunister här i Sverige. Men du säger alltså revolutionärer att är samma sak, för de vill ha vapen. Vill ha vapen och göra precis som Ryssland gjorde 1917 alltså. De ska gå ut på gatan och skjuta ihjäl kvinnor, barn och män. Ja, att den bilden finns i din skalle, det är väl helt klart. Men var finns beläggen ute i samhället? Tror du att jag ska stå och vänta till en kommunist skjuter mig? Tror du att jag står och väntar på det? Nej, just det. Då skjuter jag väl hellre kommunisten, eller hur? Och du har kanske redan skaffat vapen, det vet jag. Men din inställning är tydligen i alla fall att människor som man inte gillar, till exempel kommunister, det kan ju också vara vissa invandrargrupper och sånt där, de ska man, om man har vapen, ha rätt att skjuta. Är det din inställning? Alla som är revolutionära och är ett hot mot svenska så kallad demokrati, för jag anser att vi har ingen demokrati i Sverige, men för den svenska demokratin här i Sverige, den som finns och spirar trots allt, är de ett hot mot det, då måste man försvara sig med alla medel. Du menar alltså att icke-kommunister borde skaffa sig vapenlicens, borde skaffa sig vapen och gå ut och skjuta? Ja, men det är ju konsekvenser. Det är dina ord alltså. Kan någon lyssnare få fram någon annan konsekvens? Om du säger de borde skjutas. Mm. Här sitter de här röda råttorna och svämmar över hela tv här uppe till exempel. De vräker ut så mycket grejer här och döljer. Har du någon gång hört om det här med Falklandsöarna i tv? Fakta om Falklandsöarna. Ja, allt vad I största ordalag så säger de att nu blir det bråk där nere och nu har engelsmännen och bla bla bla. Lite blaj bara. De tar inte fram fakta, inte en enda gång tar de fram. Jag ska tala om för dig, vad jag har läst i tidningar, hört och sett i tv och radio, det är hela tiden den engelska synpunkten att de har rätt, att Argentina hade fel, och det är mycket möjligt att det är så. Jag lutar väl själv emot att det är. Hoppas du rättar dig väl då, men i ett program. Men säg nu för all del inte att tidningarna skulle ha förvanskat eller förtigit den sanningen. Det är precis de det som det. De har sagt. Alltså. De har ju pumpat ut den informationen som du har läst dig till i en del lexikon. Det är ju den bilden som alla massmedia har i Sverige. Det i största ordalag att nu har Argentina gjort anspråk på öarna bla bla bla, och engelsmännen har haft ett helsikäva och skickat ner trupper dit. De går inte längre. Nej. De går aldrig ner och gräver i ytan vad ligger bakom alltihop. Det gör de aldrig det på TV. Det tycker jag faktiskt att de brukar göra. Nej, det gör de aldrig. Men nu såg vi ett kul exempel här. Att plötsligt snackar vi om en väldigt laddad sak, nämligen det här. Om vi ska rekommendera oss själva att skaffa vapen och gå ut och skjuta varandra. Och på något underligt sätt så styrdes diskussionen över till Falklandsöarna igen. Alltså en kommunistisk komplott, förstås, mot hela svenska folket. Om ni sen lyssnar på Rolf Pettersson under nattsändningarna, så kommer ni idligen att få höra såna glidningar, hur folk som ringer upp och försöker föra fram någonting, det styrs över till något helt annat. Och det är du väldigt skicklig på. Jag har ytterligare en liten grej här. Ja, vi har bara 5 minuter på. Och en liten maning då till KKK-gruppen också. KKK-gruppen ska samlas på det där stället som var förutbestämt. Och ni ska ta med er kåporna. För att det ska nämligen bli ett originellt möte ska det bli. Det är vad jag har fått här, en liten lapp till. Ja, Rolf Pettersson, KKK-grupperna som du pratade om, du har gjort i ett par program. Vad är egentligen KKK-grupperna? Ja, men det kan du väl begripa att inte jag sitter och talar om för dig. Men vad står KKK? Tror du att jag är så jäkla dum att tala om det för dig? Är det något som är så hemligt så inte folk bör få reda på det? Det är hemligt i alla fall. Är det något som är skamligt? Det är inte så skamligt, nej. Men vad, vad det 20 står frågor det för? Nu, eller? Du får i alla fall inte veta det, för jag tänker inte tala om det. Okej, okay, jag kan utan, ju försöka, antyda lite grann här. Det är att KKK brukar stå som förkortning på Ku Klux Klan, en amerikansk rasistisk organisation som vi vet numera som finns är kristen, i ett fåtal medlemmar här i Stockholm. De har spritt en del flygblad och så. De är kristna frågan är, om KKK-grupperna vore Ku Klux Klan, skulle du stödja det då? Skulle du ge dem den här informationen som det, du gjorde? Det säger inte jag någonting på. Det svarar inte jag på. Är du med i KKK-grupperna själv? Varför vi sitter här nu är för att vi har en dispyt. Alltså, det är två ideologier vi slåss för här. Du kämpar för socialismen, jag kämpar mot socialismen. Även alltså nationalsocialismen kämpar emot. Förstår du? Huvudgrejen alltså, är här som många lyssnare frågar sig. Vem är egentligen den här pajasen Rolf Pettersson? Det är det jag försöker komma fram till nu. Är du med i KKK-grupperna själv? Jag är en politisk, kan man säga, vilde. På grund av att jag har läst samtliga partiprogram och inget av dessa program är emot varken u-hjälpen, invandringen eller att fråga folket i beslutande folkomröstningar. Och det är det jag vill ha in i Sverige. Jag vill ha det schweiziska systemet. Det har jag kämpat för hela tiden och jag kommer kämpa så länge jag lever med detta. Jag vill ha demokrati i det här landet. Det verkar som du vill ha den starke mannens demokrati, alltså Hitler-Tysklands. Men nej, fortfarande, är du med i KKK-grupperna? Jag svarar inte på det. Varför inte det? Nej, jag tycker att det har inte du med att göra överhuvudtaget. Jag tror att lyssnarna är intresserade. I den här frågan har du inte någonting med att göra. Lyssnarna är intresserade av om Rolf Pettersson är med i Ku Klux Klan, som är en amerikansk rasistisk mördarorganisation. Du har tidigare snackat om vapen och ner och ut och skjuta folk och sånt där. Är du med i Ku Klux Klan, då är det ytterligare ett belägg för vad du egentligen är för en bakom den här lite allmänna ytan som du som skymtar fram i programmet. Jag säger åt igen att sådana här saker har du inte med att göra alls. Utan håll dig till dina saker här om politiken här och det här vi har pratat. Det här Ku Klux Klan, där eller inte, det är i hög grad en politisk fråga. Definitivt få reda på vilken politik och vilka politiska åsikter och synpunkter en person har. För är man med där alltså, då är man definitivt på en yttersta högerskalan. Jag frågar alltså återigen, vad är det för skillnad på yttersta högerskalan och yttersta vänsterskalan då? Snacka inte bort det här nu, jag frågar om igen. Är du med i KKK-grupperna, Ku Klux Klan? Vad är det för skillnad på? Med sina kåpor och sina hemliga möten här i Stockholm, hemliga sammankomster. Vad är det för skillnad på yttersta vänster och yttersta högern? Det är naturligtvis en himmelsvid skillnad. Se det som en klocka, de möts för klockan 6 ungefär. Det är en sån här idiotisk bild som jag vet har... De möts för klockan 6. Men jag tycker som så att nu har vi 2 minuter på oss. Det där skulle vi kunna snacka om en timme ungefär. Ja, det blir säkert fler debatter. Det är så stolliga åsikter. Ja. Alltså, nej, vi får nog fler åsikter och sådana här diskussioner. Men fortfarande alltså, du går ut med reklam för Ku Klux Klan. Jag har ytterligare ett band, men vi hinner inte med här nu. Ska vi ta göra så att ni får avsluta bara? Därför att där kommer vi in bland annat då på din syn på invandrare. Du säger att du inte är invandrarhetsare. Jag har ytterligare band där du snackar om Mikaels mördare, det här tragiska mordet ute i Skärholmen. Ja, det är bara konstiga fakta. Att han var marockan. Ja, och att han också slog ihjäl en oskyldig man på tunnelbanan med en blydagg. Jo, och här går du ut och mot. Som var på väg från sitt jobb. Och det här ska alla marockaner schavotera för. Och så säger du på det här bandet också. Och innan han mördade Mikael så var han naturligtvis ute och sålde knark. Utan minsta belägg eller bevis eller ens antydning, någonting som dyker upp i din lite sjuka hjärna bara. Det är sånt här som följer med invandringen och det är det vi har varnat för. Och därför måste vi säga stopp innan vi får det samma helsike som i Florida. Jag tycker att det är väldigt viktigt här för Sveriges del. Alltså. Det är väldigt viktigt att diskutera knarkbrottsligheten. Men att koppla samman det med ett mord i Skärholmen utan några som helst belägg och därmed beskylla folkgrupp efter folkgrupp utan att de har någon möjlighet att försvara sig. Det är så ytterligt Jag får tacka för mig idag från Öppet Forum i alla fall också. Jag tycker det var kul. Det är slut nu. Jaha, nu är det slut tyvärr. Vi behöver en timme till här, märker jag minst. Ja, 3 timmar. Ibland den stiger i himmelen sig.